سوره طه د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا شلم نمبر د مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره مریم نا دا په نزول کې پنځم سلوي ختم ده ور سوره کهف کې نفی د علم غیب وشوا د الله د هغه خاص بندگانو نا نو سور مریم کی دا غی عاجزی ذکر کاو دا تصرف نفی تیو کا نو دی سورت کی اللہ تشجیح ور کئی فی التبلیغ بہادری ذکر کئی او بہادری ذکر کئی ترغیب ور کئی دا دین دا رسول بارک لکہ گورا موسیٰ علیہ السلام بہادری سرا او شجاعت سرا دا اللہ دین رسول ہو سورہ سورہ مصائب برداشت کړي نواقیات موسی علیہ السلام به ذکر کړي دنه هم آیات نا طرحا غلری پوری دا وی واقعیات او غن دلائل عقلیه دی د الله په توحید باندې بسم الله الرحمن الرحیم تواها الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهيږي ما انزلنا عليك القرآن نذرا لګلې حبيب مون پتا باندې قرآن لتشقى اي لتتعب چت دې پدې ستړې شي الله حبيب بتول شپ ولاړو الله وي دوم رضان دې پد سړيوالي کې چولې حبیب توی دو رزان مستر کوا یاد آیات مبارکا دا ماناو زکا علماء ذکر کلی دا اللہ حبیب بڑے ردری دو تردی چی قدمون مبارکی پڑ سیدنیو اوا بدا سیو پڑ سیدن دا تشقا پا مانا دستڑی والی رازی مونگ ندر آلے گلے پتاسو قرآن لی تشقا چیت دی پدی ستڑی شیم یا ستڑی والی نموراد خبکان دے زانی پا خبکان ستڑی کڑے لکمخ کی صورت کی تیر سل سورے کا حف کی فلعلکا باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصفا نقول رياض الله حبيب فعبادت و مجاهدة کی مبالغة کولا نالاوی ما دید پارن دیرا لگلے چتاسو دیزان دمبرستڑی کئی دا خو آسان دین له د وس مطابق چی سوینو کوا یاد په خپکان د وجن ځان مستړې کوا یادې کی د شقا معنا خپل حقيقي معنا دا چې زید د سعادت ده نظر علی گله مونږ پتا حبیب قران لتشقا چت دیګنی پدی بدبخت شي ادا خطاب د الله حبيب ته دی مونږ او تاسو له دا د شقاوت کتاب نه دی اے یو مسلمان ته الله د دې کتاب دخول او دزدکول او ټول مرد دې د خدمت توفیق ورکو نو دا کتاب د شقاوت نه دی الله بد ته سعادت ورکړي دا کتاب د شقاوت کتاب نه دی او الله آدم کړي چې څوک دی کتاب په سیلمن عملن زی دی الله د شقاوت نه بچ کړي لکه وګورئ د دې صورت اخر کې وای آیات 123 نمبر دی فمن اتبع هدایا فلا يدل ولا يشقى څوک چې زما د کتاب په روان شو علمن او عملن نو زما د رب ور سره وعده ده فلا يدلو دیو دنیا کی گمراه کی گینا ولا يشقى اخرت کی به بدبخت کی گینا دا غره د شخاوت کتاب نه ده علما او یو دري خبري کړي و یادت الرحمن داده چې څوک پس کې ژوند ته رہی نو پدی کې په مرګ راځي اپچا چې پس کې مرګ راغې نو پدی حال کې به پورته کیږي سو خبرې شو دا امام ابن کثیر ذکر کړي عادت الرحمن سده چې څوک پس کې ژوند ته رہی نو الله په مرګم پدی کې راولي اپکم حال کې چې مرګ راغې کریم به په دې حال کې پورته کوي الله دې تر مرګ د خپل کتاب خادمان مونږ او تاسو جوړ کړي نو دا د شقاوت کتاب نه دی چې ته د دې خادمې ټول عمر د دې خادمې اپه ته د شقاوت راځي الله دې مونږ او تاسو د شقاوت له محفوظ وساتي دیو جن راغلی یو حدیث کی وی اللہ با علماء راجب کی اہل حق پورز د قیامت ای سر با خصوصی خطابو کی وی ما استاسو سینو کی خپل کتاب او دین راجب کڑو نو دام دی دا پارنو جمع کڑے چنن دی دا تاسو پا اور سوزو زی دا خپل دین دا وجنا ما در تا عرص معاف کلی نذر علی گلی مون حبیب پتاوان قران لتشقا چت دیګنی پدی بد نصیب شه داد بد نصیبی کتاب نه الا تذکرتن مگر رالی گلی دی مون داد پارد نصیحت لمن یخشا د هغه چا د پارا چې غید الله نه یریږي تنزیلن اے انزلناه تنزیلن دا مصدر را لېګلې د مونږ پر را لېګل سرا ممن د هغه چا د طرفنا خلق الارض چې پیدا کړې د زمکا او سماوات لولا او اسمانونو چتو چت الرحمنو ډېر مهربان ذات دې عل العرش استوا او په عرش باندې برابر شوه دے د خپل شان مطابق له ما فی السماوات و ما فی الارض د دې الله په اختیار کې دی هغه چې دی په اسمانونو کې او هغه چې دی په زمکه کې و ما بینهما هغه چې دی په مند دی اسمانونو او زمکو کې و ما تحت السرا هغه چې دی لاندې د لوندیزم کنا او ابن عباس رضی الله عنهما معنا کړي و ما تحت الثرى و ما تحت الارض السابعه دا الله د پاراغسني چې لاندې د اومیزم کینی د اومیزم کې د لاندې چې سدي اداغه خالق او مالک او متصرفم الله نه وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اکت سرگنوالے کے پوینا سرا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا بے شک دا اللہ پوئی گی پپٹ وَأَخْفَا وَپَخُو پُٹُو اے دا سر او دا اخفا پا منز کی سفر رکھ دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ویسر ما اسره ابن آدم فی نفسه سر دی تا وی چې بنی آدم پړ کې پټای او اخفا دی تا وی چې لا بنی آدم ته پته نشتا چرته سو کال پس بد د پزړ کې او خبر رازی الله پاغیم خبردار دی الہ العالمین پاغیم خبردار دی فَإِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهِ يَعْلَمُ السِّرَّ پُوهِيگِ پَپَٹْ وَأَخْفَا او پَخُو پَٹُ بَانِمْ پُوهِيگِ اللَّهَ پَخُو پَٹُ بَانِمْ پُوهِيگِ عدید ہے کہ علماء دا جہر او دا اخفا تعریف کرے حد د جهر سره چې هغه ته بشرعن جهر وای. نو دا علماو ذکر کړی چې په دې اندازې وی چې بلې واوري. او اصرار دیتا وی چی پخپل واوری. ادا احناف یو قول دام ده ویدنا جهر داده چی زان تی واوری. او ادنا مخافت داده چی تصحید حروف وی. دا احناف په نیز اصح قول داره ادیبان فتوام دا چه ادنا جهر دیتا وی چه بلی واوری او ادنا مخافت دیتا وی چه خپلی واوری. دیو جنت فتح القدیر کی وی تسحید حروف بلا صوت دیتا ایما وی. دا خو حروف تا اشاره دا ای خبر باندې ځان پوي کوي. ای بازي فقها زمون وای پټسته وای چې په خلا کې دي حروف سیکل بلا صوتا. نو علامه ابن حمام فتح القدیر کې وای تصحیح د حروف بغیر د صوت نه د ایما ال الحروف تا. دا خو حروف ته اشاره وشو دا حروف نه دي. ازیل حروف کیفیتن زکا حروف یو کیفیت ده چه دا آواز تا پیش کی نو چه کل آواز منتفی شو نو حرف منتفی شو. دا دیو جن آغوی چه تا پخپلا مواو نریدل نو دا حرف نشو نو دا دا سر کلام نشو نو دا قرأت نشو. نګره د ابن حمام د دې قول مقودا دا زمونږ دی علماو غوړه کړم دي. دیو جن کې یو سره داسې کوي تش تسهید حروف او خپل اوري نه نو دا قرأت نه جهرن شو نه پپټه شو. د دې خبرې ته لږ سوچ وکای. اکل نه اکل غره دا عوام دي خلیل په کار دي شو علما یو ځلی او کس ولاړو ما لکه تلخ اډو شوبلي خوزول نه موزه کولو نجي موزه کوم ارته ته خوشم نه خوځه زړه کې سبق وي کچوک داسي موس کوي چې سبق د موس پزړه کې تیرې ده د موزه نشو. وګوره کله ناکله علماء ته د خلکو د خلیل قتل پکار دي کړه کې سبق وي. نو قرأت ویل فرض پپټو کې پپټا اپا سرگندو کی جہر اپا سرگندہ فرزو نو چتا اڑو شن دیو نخوزو لی ده سر مز دیو نشو. نو باز عوام سوچ کئی سور فاتح پزڑکی ہوئی اور پسی سورت پزڑکی ہوئی مزیو نشو. ادا بلا مسلم ام یادہ کا دا احناف و غر قول سرے پٹ دیتا وی جخپل واوری. اتسحید حروف اللہ ابن حمام ہوئی تا خو حروف تا اشارہ دا نو دیو جن دمرا پټ کې راتم دمرا ویل پکار دی چیتی اوری. آمینم دمرا پتیز اوائی چیتو خوی خپل واوری. اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشت دی بلد عبادت او بندگی مستحق الا ہو بغیر د دغی اللہ نا لہو الاسماء الحسنا د دی اللہ د پار دی نمون خیستا خیستا. وحل تاکا یا راغل دیتا تا حدیث موسیٰ خبر د موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ادرا نارن کلیچ کتل اور اے دشپیا منزل کونو بال بچ ور سرده او د مدین مصر ترازی کتل اور فقال لی اہلی ہی نویلی اخبل بال بچتا ام کسو تاسو دیزه کی سار شئی ګوره صیغه د جمع مذکره راړه اگر چې خطاب بی بی ته ده نو دا جمع د تعظیم د وجنوا یا ور سره خادمان او اولادمو ویسار شی انی آنستو نارن بیشک ما کتل ده اور لعلی آتی کم کی دیشی چرات للکم تاسو تا من ها ده اورنا بی قبسن پیو شغلی ده اور سرا گور قبس دیتا وی ما لرگی نیولی او بل طرف بلیگی او چاچ پا سروت کی سرمانا کڑی نو دا علماء رد کڑی دا بی قبسن پیو شغلی ده اور سرا او اجدو علی النار خدا یا بومو ممد دی اور سر سوک لار خودن کے لار را نخطا شوی فلما اتاها هر کل چراغلی موسیٰ علیہ السلام دیتا نو دی یا موسیٰ آواز ورکڑ شو چه موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک بیشک زستا ربیم فخلان علیک نو اوبا سخ پل پیزار انکا بیشکت بالواد المقدسی پا اغا میدانی چی اغا پاک کڑی شویده توا چی نومی توا دی اور اللہ موسیٰ علیہ السلام توی پیزار دی اوباسا د دې استو په سبب کې د علما او غن اقوال لي اګور نعلین پیزار تا وای کاغه هر قسم پیزار ده کیړه دې سبلې دې بوټان دې ټول ته نعلین وای ټول ته نعلین وای امام ترمذی او حدیث ذکر کړه خاص ضعیف ده چر موسی علیہ السلام کله د الله سره خبرې کولې نو دا غي صادرم د وړیو او هغه کوټو چوبېم د وړیو او سراویل پرتګیم د وړیو او دا غي پیزار من جلد حمار میتن د یو مړ خر د سرمن نوی دا حدیث امام ترمذی ذکر کړ خوېلی چې دا حدیث منکر دی نو دا سبب سوچ ورته وی دا اوپاسا نو باز وی ویدا سرمن درست نه وا دا د سرمنې دی او داسی شینوي چې دا غي زبح نه وشوي دا هم د باز سلف قول له دویم دا د حکم یو کوچ پیزار وباسا چې برکت د دی پاک وادی ورته حاصل شي او د خار سر قدمونه لګي دا قول د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه دی او د نور سلف دی یا حکم شو چې پیزار وباسا د عجز او تواضع د پاره ځکه الله سره مناجات کې لکه څنګه مسلمانان چې طواف کوي نو پیزار وباسي جمعه ته پیزار وباسي نو دا د دې د عزت د وجنه وګوره دا معنا نه ده ګنې چې پیزار پاک پیزار کی مزن کیږي ورکه پاک پیزار وی نو هغه کی مسکی لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی انس رضی اللہ عنہ نہ چاہتا پوسو کو اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علی اے دا اللہ حبیب پیزار کی مشکول نا انس رضی اللہ عنہ نام آو او حدیث دا نسائی شریف کی راغلی چې نبی علیہ السلام مشکول پر از د فتح د مکی نو پیزار ازان نگست طرف لکی خو دارنگی حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی امامتی ورکول صحابه کرامو تا نو مسکی پیزار ویستو نو صحابه امویستو نو دا اللہ حبیب چی موزو کنورتو ای ما حملکم علا القائکم نعالکم اے زما صحابه اولی تاسو پیزار دخپونو غرزونو ایوی حبیب تاسو موکت ای تاسو غرزونو ودا اللہ حبیب ورته ان جبریل اتانی فا اخبرنی ان فیهما قذرن ما تا خوبا مزکی جبریل اسلام راغه اما ته خبر راکو چې زما دی پیزارونو کی گندگی وا وی وی باسا نگو رد اللہ حبیب پا پاک پیزار کی مش کڑے آزی نسو پدی کافر نکے دا بازی خلق دا سی چې په فرش تواف نشی کولے ناغی پاک کیڑے یغستی ناغی کی تواف کئی پاغی کی سعی کئی نور نور ملکونو خلق د مسالې نه خبره تا چېړل میړل او اعتراض او ناپوی زمو دي ملک لري نو بس دې طواف نه کوي غلوي دا او باسه ګناګاری الان کې غ پاک کې پیړ کېړې وروړي تکلیف ته ورتا که تکلیف ورتا نن دې په پاک بازار کې مسکیږي طواف کې نو چې الله او رسول اجازه کړي نو تابانه صغر را پرې وته او دغه مردا اے دی پلو گو رئی بازی ناپو شروع نا کئی نو دا چاد شر دا وجن کتر کو سنتو شی لکه دا اللہ حبیب کعبا دی وجن انلو چی دا خلق ناپو ها دی آگر از مانا چاہتا پوسو نو ماورتی اس با دا خلقو پرزونی در سلزم دی فقہاو یو مسئلہ ذکر کرے علمگیری او دی جولو کتابونو ذکر کرے وی سپلی که پاکی نو جنازه پکی گی بلکه دا سمده کلان دی پلیتوی اتی پا بان دی ادره دی سپوشوی پا خبروانه نو موس پکی گی نو مارده مساله خدا سیده خوز که سپلی نو بس دا ناپو پختانه دی بس در لاندیوزی بگی پا خبروانه ناپو ها دی جاهل لی نو پاک پیزار کی موس کی گی سکزو که پکی موس کئی ادا مسئلہ حرمینو کڑی رمخیل رازی آغاز ایکی گورا دا آغای آغا کم خادمان فوج دی نواتون رز حرم کی خدمت کئی نئی پاک بوٹان او پاک پیزار ہوئی هر وقت آغاز خدمت دا پار رازی سکلارا کناس دا پاسایی ہے کل باروزی نئی پاہی کی خلقوی گورا پا بوٹانو کی موزو نو پا خبو شدیت حکم دیکھنا بل دا حرم لار دمر صفاوی منگو تاسو جماعت پافتا کنه چې په بیاش کې دی ویجو د حرم لاري کوسي درې پیری وینځي په وګو باندې او صفا کوي اول تنورم سنيشته کې چې غوړ دی ګډي بيزي دي تقریبا د دریو ځلو نه زیات د حرم لاري کوسي دا صفائی کیږي او وینځل کیږي د ځنې وخت د مسلې پته یې سړی تا بیا پرزونې جګړې نه کوي دستو حکم هم شریعت کې راغله خو پاک پیزار کې سوک مسکې پاک پیزار کې مسکې ندام شریعت داغي اجازت کړي ادم مسله راغله د الله حبيب ګوردا چې چنونه خولي چې دا سه مور پلار نشي خوله اکته مسکې ولاړې پیزار بغس طرف لګي خي طرف له بینه کې دي نو کتا سره سو ګدرې دغه خي طرف لراله نو خدا د ځان له مخې لکېدا ځان له سوکا مخه لیکه ادي حرم کې خلک یو کار کوي ک دلته هم کول نو صبر خبره پیزار التوبه سي نو اغه یو تیلای کې واچي تیلای کې واچو اکثر باز شه جمعات لراغل نو بیا سپلو پسی ګرځي ځکه باز خلک بے پروايي کوي باز طالبان خپلې سنبال کړی د بل غاچي ګوره د چا پیزار به اجازه ته اچول دا ناروا دی نو بس خپل پیزار چې تایخ نو کومخې لري هم څه خبره نه ده تیلې دی ولا جوړ کړی ته پلاستیک بوستکای کې دی بند کړی مخې لري پروت خپل مسکو چې بس وا به نه خاص کر حرمینو کې خدا سی وی چې کې خو خا په خدا پکار وی چې تیلې ځکه د حرم په سونو دروازې دی اوس مخ کې غسل وي اوس د 200 لور نږدې شو ځکه حرم کې توسيع شو نو باز یمي په دې دروازه راشي عدل تا کېړې کې وي نو بیا په دې وزي دی وې دا جوړه دروازه ده نو بیا د خپل پیزار په سی ګرځي. انی انا ربک بشک از ستاربم فخلعن علیک او با صد خپل پیزار دی انک بشکت بالواد المقدس پاغ میدان پاک کڑی شوی توا چنو می توا دے وان اختر تو کا او زچی اما غور کڑی تا فستمع لما یوحا نو غگو نیسا حاغستا چی وحی کی دیشی تا ستا فستمع لما یوحا سچ در تا وحی کی گی آغی تا غگو نیسا ایوی غکی خودو آداب سدی الله دې د علماء او قبرونو د ګور یو یو ټکه مونږ ته خوله چې ته به وغوګ میخه غو وکه خودل سره وای نو د آداب د وکه خودو نه دادی چې اندامونو کې سکون لې اگر ته دې په وغوګ دې مولې هغه ته سره لوبي کې پن سره لوبي کې یا پکیلا ګوري دې د وکه خودل نه وای وکه خودل دې ته وای چې ادا اندامونو کې سکون لې دانه چې سترګې بل په لګوري څنګه وغوګ دی ښه عدلت علماء لیکلی وی علم پسو طریقوز دکی سفیان ابن عیین رحم اللہ قول مفسرینو ذکر کرے وی اول العلم الاستماع دا علم پا پوڑو کی اول مرتبہ سا دا غقنی ول پل استاز تا با غقنی سے دا خبر بیادے زان بپوئے اول العلم الاستماع د علم په مراتبو کې اوله مرتبه غوګنی ولې دوی ای بیا در ناوروم غره دا ضروری خبره ثم الفهم غوګ دیونی او ځان پویا کا چې استاد او استاد سوی نو غوګ دیم نیولې او په مساله پویم شوي نو ثم الحفظ بیا یادول دی غوګ دیم نیولې او په خبره پو هم شو سیاد کا نو سلورم نمبر دے ثم العمل بیا عملو کا اپنزم دے ثم النشر اس دا علم خور کا نو گورا مراتب پینزر آلل چاہتا یاد شل بھائی الاستماع الفهم الحفظ العمل النشر اول غکی خدلی بیازان پویولی بیا خبر یادول دی بیا پی عمل لی او بیا بلت رسول لی وان اخترتو کا فستمع لی ما یوها او دا چیزیم ما غرکڑی تا نو غگونی سا ایزما کلیم اللہ ها غست جد وحی کی دیشی اننی بیشکز ان اللہ زا اللہم لا الہ الا انا نشت دے بل دے عبادت او بندگی مستحق مگر زیم فعبدنی نو یواز زما عبادت او بندگی او کا واقم الصلاۃ لذکری او پابندی او کا پمز د وجد یاداش زمانہ اے مسدد الله یادول دی پدی مس پابندی او کا زما د یادول د فارا اقیم الصلاة لذکری معنا د ذکری سوا یو احتمال دا لتذکرنی فیها چې ما په دې مسکرایات کې یا دا معنا م دی کې وا اقیم الصلاة لذکری لاذکرک بالمدح فی علیین بها پابندیو که په مزما د وجد ذکر کولو زمانا زبتا د ملائک ورو اند ذکر کم نو مصدر احتمال لري چې اضافت یا فاعل ته ده یا مفعول ته ده اگر دی مست ذکر هم وای صلات په معنا د ذکر مرادي وای فسا ویلا ذکر الله کوشش وکئ د الله ذکر ته چې مزده امام مالک رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي دا الله حبیب فرمای شو چې د مزنه ودشو یا تی هیر شو نو اودی کی چې کله را یاد شي وی الله عز وجل فرمای دا الله حبیب وی اقیم الصلاه لذکری پابندیو کپ مز د وجد یادو لو زمانہ نو په خوب کې ود ویتا نه هیرو اپ وی خدر نه هیرو اوس چې را یاد شو نو مزو کا مزو کا چې تا نه هیر شویو ګور په ود اپ هیریدن کی ګنا نشتا خو چې دې کفاره د دې صدا چې کله را یاد کو نو سمدستی ودا مسکی ادی کی ګور واجب د قضا په ود او په غافل او په ناسی باندې کومون زو نډیر یو کلګوی او دا مذهب د عام علماو دی ور احناف وی وی چې د پینزو نه سیوا د چا قضا شو نو د ترتیب ساقط شو خدا عام علماء و مسلک دا دیکھ لگوی کڑیروی نو دبانی قضا واجب د ترتیب وار ادی دیکھ یو مسئلی تا سو چکے خاص کر عوام نه چی طالبانم پائی که مبتلائی ایتانا دا ساری مز قضا شو دا ماسبخین با علا که چی دا ساری دا اول قضا رو گرزه زنی با گور جمع ولاڑا د مازیګر جمع ولاړه دا او تا د ماسبخینه غلا کړې نه ده نو ته به جمع الکه چې د ماسبخین دا غي قضا راو ګرځي ترتیب ګوره واجب ده امام ابو حنیفه رحم الله او پشپا ورس کی چې کله په وخت کې فراخی ده اې دی په لګورا تو سیاریگی مزدر نه د ماسبخین قضا شوه خو وخت دور لړن دے چته و کد ماسبخین کوم د مازیګر به قضا شي نو دی وخت کته به د مازیګر دا کې وګوره ک جمع در نزی نو جمع دی لاړ شي دی وجنه مساله دا سی فقها او ذکر کړي لکه وخت کی فراخی و او زده ماسبخین په جمع ودرې ته مو ساری را نسو قضا شوه نو زما دا موز با علا کی گی چیزا آغا سوکا مگر کمی جمع ہوکا جمع نا پس با اول دا سبا کو بیا با دا ماسپخین دا قضا را کرزو مسئلہ بانی پوش ہوئی نو من قضا کرے اخرا لیا دی اجی کلا مخاخشو نو اکو نا پا قضا کی با انتظار نکے وقتی موز با علا کی چی قضا رو کرزے ځکه منځونه قضا کیږي د الله حبیب نه ګوره په جهاد د غزوه خندق کې د مازیګر مس قضا شو نور پرې وته نو د الله حبیب خړ ترا کوشو بدحان وادي بدحان یو خړ د مکه او دیت د جنت خړونه وي مدینه کې ډېر سيزونه دي چې د الله حبیب د مبارک خلی ناغي تویلی چې دا د جنت دي نو دا الله حبیب مزکو دا الله حبیب مزکو بعض علماء لیکلی سلور منزونه قضا شویو نو ترتیب واره وکل ماسبخین مازیګر ماخام ابید ماس ہوتنو کو اقیم الصلاۃ لذکری پابندی کا و پمز لذکری د وجد یاداش زمانہ ان الساعت بیشک قیامت آتیت ان راتن کے اکادو خفیہا نزدیم چدا میں پٹکڑے وے اکادو خفیہا نزدیم چدا قیامت میں الہ العالمین فرمائی پٹکڑے میوے ان قریبم چدا ما پٹکڑے وے د پټي دوه د دې کیسه مراد دي نو علماء لیکلي دي چې الله د قیامت وخت دا پټ ساتل اچا تم پت نشت چ قیامت بکلی. ویکاد اخفیها من نفسی, دا مبالغه ده په دې پټوالی, اے ان قریبم چې د ځان نه می پټ کړي وی الله نه خوش پټیږي نه, ودي ته وی من باب المبالغه. لکه حدیث کې راغلی یو سړی خیرات کوي په خلاص او دې غسلې پته نه لګي, نو دا مبالغه و په پټوالی کې. ان قریبم اکاد نزدیم اخفیها چې پټ کړي می وی دا سیمیم نوی ویلی چی دا برازی, خدا میوی چی رازی با خو وقت می پتکنه ده او قیامت د صد پار رازی. لی تجزا کلو نفسین چی بدلور کریشی هر یو نفس تا بی ما تسا دا اغس چی دا نفس کمی مندی وی او دے کم محنت کئی دے کمی مندی وی او دې کوم محنت کوي. فلا يسدنک نوبندین کی تالره مخاطب انها د دې قیامت راتلو د مننو نا منا غشوک لا یومن بها چی مان نساتی پدې قیامت وتبا هواه روان شوه د خپل خواهش او طبیعت پسې فتردا ورنت بحلاک و تباشی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ سیدی پخیلاستا کے موسیٰ علیہ السلام. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلی وحی عصایا دازما امسادا اتوکو علیہا زتکیا لگم پدی امسا و اہشو بها علا غنمی او پانی را سندم پدیم سا پخپلو گڑو ولی فیها معارب اخرى او ما د پار پدیم سا کی فیدی دی نوری. اگر امسا کی گنی فیدی دی چی آغا علماء کرامو ذکر کری دی. آغا فوائدو کی او فائدہ دام دا چی علماء او ذکر کھڑی دا دا امسا پا فائدو کی او دادا دا سنت دا انبیاء او دے. میمون ابن مہران رحمہ اللہ مشہور تابعی دے دے دا امسا دا فوائدو بارکی وئی وئی دا سنت دا انبیاء او دے نخد مومن دا. اباز علماء د امسا فواید ذکر کړي. ای وای کوی تلاړ یا رسای لندل نو امسا در سره د دیو دوو غزو رسو کار خدام کوي دوو غزو رسای عمره اچنور در تو رسیدو نو چې د امسا ددا سی پزمکه کې ورخه خاصه دی پکې خل نو د نور نه بچي. اګوره امسا سره اے د مار لړم د پار تیار اصلحه د پلاس کونی ولیدا اکل چیزی په دې سټ پانی کې د سپک راوي ځان کې سپلای یا نور سامان او د ګړو بيزونه په درندګانم شړې. حسن بصری مولا او امسا کې شپک خصال لی. سنت د انبیاء او دې زینت د نیکانو ده داد دشمن د پاره تیار پلاس کې اسلحه ده ادا یو مدد ده د کمزورو د پاره د دی پته کیارو انله غم د منافقانو ده اے منافق دی اوې کو ثواب او امسه تیار لاس کې نیولې دي سر لره راشه وغم المنافقین زیادت د پتواتو کې. نګوره د امسا دا دومره فواید علما او ذکر کړي. امسا باندې ګوره په مسکم تکیاواله چې لکه اوس تراویح دي ایو ګډا او درې دې نشم نو دې لاسو کې امسا نیويش. حدیث د موطأ کې راغلي عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حکم کو عبی ابن کعب او تمیم داری رضی اللہ عنہ ہوتا وی تاسو دوالا با تراویح کوئی نوگدی اگدی تراویح وی ذکر صحابوی منگ با سبا را خطول بس نزدی تراویح بس کی ایلا پیشمنے با پکیوشو نوی باز خلقو با پا تراویحو کی امسا بانے تکیا والا اے بڑای نشی کولے نو دا سمو آئی جلوی تراویح بنکو تکی نا پا کرسائی کیو کا امسا بانے تکیا وہا اسم مسجد نبوی کی بازی بڑاگانو پا تراویحو کی امسا لاسو کی نیوری دارنگی سنت دے چکورا خطویب بلاسو کی امسا نیسی خطیب با پلاسو کی امسا نیسی اگر دا امسا فوائدو کی دام دی چی امسا دی زونڈا کڑی اخپلو بچو تاوی چی گورا کچا موزو نکو کنا او چا تلاوتو نکو نو دی امسا لو گوری او ایدا امسا دا سفر عالم دی دا در تخی جنور سکے اس پا امسا گرزی نو دی نپس پتا زوانی نرازی اس دخار و دا قبر تیارے کوا داوی آلہ د سفرم دا دیو جنے بازی اللہ والا شوارا وی حملت العصا لدعف اوجب حملها علی ولا انی تحنیت من کبر ولیکننی الزمت نفسی حملها لأعلمها ان المخيم على سفر و ما امسا لا سو کې راغستي س کمزوري نشتا نه بډا والده خو پسان می امسا لازم کا دې نفس توام چې ګور سفر ته رواني داد سفر نه خدا علامد د دیدار نه دار د قبر ته د منتقل کېدو اگر دیده کی سزی کرگڑی و احشو بها علا غنمی یو زورب ده فقهاوی یو احشو ده ای احشو دیتا وی بوٹی کی ده امسا واشو لاو دا سی سن ده ورکو نو دی سر بوٹی نمات شو بلکه دا آغینا اغا بیکار پان رو غرزی داو دا بوٹی تا فیده ورکی یو زورب ده چی اغا وی سانگی ماته ارس ماته ادا خلقو ارس راڑی لکه دا بازی خلقو طریقه سا پردو گڑی بیزی ساتی لیا پردو بوٹو تے نیزا جوڑا کڑی نو ساری چیزو خلق پاسی بس دا خلقو ټول بوٹی پری کڑی دا گڑو بیزو کاری مشو ادا خشاک کاری مشو نو پا پدو دریو بیزو گڑو بده اور تسی سمرا دا شرم او دا بدنصیبه خبر را چې د ګړي بيزي د وجه نه بس کې اور ته بځي او په پردي فصلونو بوټو هغه باندې خپل ګړي بيزي ساته نو اه شومو په جند بایا یو زور ته دا نارواره راسندم پدي پانی پخپل ګړو ولي فيها معارب اخرى ما د پار پدي کې معارب اخرى فایدی دی نوری نگورا موسکی سنه نیویش اما خیرالا بچی دا بیت المقدس یا امام خولو شپاگو شلو کال عمر ترسی دلی ویو ویو عجیب قرآنی وی اسم مسجد اقصو آکی گن مسلمانان منزونا کئی اگر جد اسرائیلو قبضه دا نو دا جمعی موزی کولو بودا امسیم نیولی ویو عجیب طریقی سر قرآن وی او هغه کې ور سره لیکلو چې دا د شپږو شلو کالو دی او د الله د حبیب حدیث لیکلو وای خوش نصیب دی هغه چې عمر یې موږ شو عمل یې نیک دی یا واجب انداز کې دا چې سپینګیره او شپږو شلو کال لیکلو چې دا د 120 سال تر رسیدلې امامتی ور کولا او یا واجب انداز کې د الله کتاب لستو قال القها یا موسی رب کریم ورته فرمایلیو ارتاو کدیلره اے موسی علیہ السلام فالقاها نورتاو کړیو فاذا هی حیه تسعا ناسا پی مارو چمنډی والی موسی علیہ السلام ته ویریدو تبعی رب پیغمبران امرازی قال خذها دغه زګمار نو یری ته دا خو یری ور پورې خان دین دا طبيعره خو په پیغمبرانو مو دا خنداده بی ځای ده تبعیرا پام بیاله والسلام راضی قال خذها ولا تخف ویروینی ساو یری گما سنعيدها سیرتها الاولى زردش واپس بکودا شکلم بنیتا دا یو لوی معجزه چې لارګه امسا د لاسونو ارتاو ک موسی علی السلام او هغه نمبر جوړ شو ابه چې اگر اونیو نو دا هغه نبی امسا جوړ شو اے الله کلام تر قیامت پورې باز ملحدینو چې په قران باندې اعتراضونه کړی په شریعت و ایدا هر امسان امر نو جوړ شوی خو زنګلو ا موسی علی السلام امسا غرزول چې تمار به منډکړي دلته وای خذها ولا تخف بیرونیسا سنعيدها سیرتها الاولى الله ته دغه معترضینو د اعتراض پته و نو ایدا چې د ارتاو کتوې مار منډکنه دا به شرونی و دا دمار نبیا په لاسو کې لرګي چا جوړ کو وزمم يد کاو پی وس کدا لاس بل دي اله جناه ک خپل طرف ته وزر خپل ترخته خلاص دي دی ګس ترخ کې وردن نکا تخرج بيد و ارو بزي تکسبین من غیر سو ان بغیر د سه بیمارینا آیت اخرى دا معجزه دا بلا لنوریا کدید پارا چو خیوتا تا من آیاتنا الکبرا زمونگ د دلائلو نلویلوی اذهب لارش الى فرعون فرعون تا انہو توغا بیشک دے سرکش شوی دے قالا موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو ورد کوہی تور نرا روان شو او مصر ترازی او دعا غواړي پیغمبري ورته مل او شوا رب اشرح لي صدري اے رب زما پران ذکلاو کی سینہ زما یو لوی زمواری دې را پسر کا سینہ می دې د پار کولاو کی ويسر لي امري او آسان کی مال رضا کار د دین زما وحلل عقده من لساني او کلاو کی غوٹه د جب زما د دې عقده النس مراد دي نو سلف دا سي فرمایلي او دو قولونه دي سلفونو تفصيل ته وګونی شي موسی عليه السلام معشومو فرعون جوړه کې لوګوله دي ګری نه رونه نو د دې غوسنه په معاملې کیدا غلګه جوړاغه معشومي چې زما غا تخبد د د لاس ولټه کیږي نو بي بي ورته دا ما شوم نه پوريږي نه کني زته ولې او په لور کې د بل په لمل غلره نا د اور سټوټ کا جب باني خوا اغي سره جب سوزيدلې و او جب کې لګ لګ نت راغلو نو د الله نسوال کوي پران زي غوټه د جب زما يفقه قولي چې پوه شي په وینا زما رسول الله وي قد اوتی ته سوالک يا موسى ستا سوالونه تا لذر کړې شو نو ګره سلف وي دا غوټه بالکل ختم شو او لکنت ختم شو او د موسی عليه السلام دا وي د شان مطابق فصاحت او رسول روایت راځي فران وی ولا یکاد یوبین او حافظان دا آیات کم ذکر ہے دا آخر زمانے حافظان دی او آئی او سو جو بلاس نوچه دی ولا یکاد یوبین وی نزدی نده چی دے بیانو کی دا سوره زخرف آیات ته ولا یکاد یبین و نزدې نه دي چې د وضاحت سره بیان وکي. دلته علماء لیکلي چې لوکنت ختم نو فرعون څنګه وایي. دلته د سلف دو قول لري وای لرشو خو بالکل نو لګ سرات پاتې زک لعین فرعون وای ولا یکاد یبین. دویم قول د سلف دا ده چې لوکنت بالکلیه ختمو بالکل ختمو دا ولا یکاد یبین دا د زده او د عنات خبره ده. اما ایسو پوشو پا خبر ها تزا پوشوی گنا ولا ایکاد یوبین تا دزد دو وجه نوائی وحلو البرانز کلاو که اقدتم من لسانی غطد جب زما یفقه قولی چی پوه شدی زما پوینا وجعلی وزیرم من اهلی اگر زیما دا پار امدادی زما دا احلنا حارون اخی حارون علیہ السلام چی زما رور دے اشدد بیهی ازری او مضبوط کے پد ازری شا زما زما شا پی مضبوطا کے و اشرک ہو فی امری او دے شرکو گرز زما پدے کار کے زده پیغمبرم الله زمادارورم پیغمبر کی که نسبحک کثیرن دید پارچ پاکی بیان گستا ډیر ډیر اے دا الله وحدانیت او د شرک رد دا ګوره تسبیح کثیر ده که نسبحک کثیر دید پارچ پاکی بیان گستا ډیر ډیر و نذکرک کثیر او رایات کو تا ډیر اے وی ډیر را یادو دونکو بکل ډیر یادونکو جوړیږي. امام مجاهد وای لا یکون العبد من الذاکرین الله کثیرا یو بند د ذاکرین نا اے کثیرا ننشی جوړی دے تر سوچ پناستا پپروتا پولاړ الله را یاد نکی اے سوک ناسته او الله یاد پروت دے او می یادای اچ ولاړ دے او می یادای نو دا پډیرو یاد اونکو کشمیر کله کی انک کنت بنا بصیرا بیشک ایت پمونلی دنکه. قال الله فرمایلی قدوتی تسولک یا موسی بیشک درکړی شو تا تا اغه سوال کړي شویست سیزونستا اے موسی علیہ السلام ولقد مننا عليك مره اخرى او بشك احسان او انعام میکړو پتا فضل بل سرا اذ اوحينا الى امك كل شيء وهي کړو مستا والديتا غير انبياء تم كل وهي کی او ملائک ور ترازي كل شيء وهي کړو الهام مکړو وهي مکړو استا مورتا ما يوحا اغه چې وهي کړی شوی وا ان قذفي في التابوت دا چې واچو دا موسی عليه السلام په صندوق کې فقذفي في اليم نو ارتاو کدا صندوق په سمندر یاب کې فليلقه اليم او بغرزوي دلر دریاب بالساحل په کیناره یاخذه عدو لي روبني سدلر دشمنان زبا وعدو له او دشمنان دد نو صندوق د فرعون بیبی ونیو اے اصل کی داغي وین زونیو نای کلاو لبه وی کلاو وینا بیا بزمون مالک وای چی دی کی سو غمت واغستل نو صندوق آسی بیبی پخول لاس کلاو کو چی وی کتن موسی علیہ السلام پک پروت دے الله وی والقیت علیک محبت منی او ما اچول او پتا کې زما کلیم الله محبت د خپل طرف نا چاچ یو نظر به در توکتل زړه به دې یوړو نو د آسیب وی چوکتل کنه نو د مور نزیات محبت زړه کې راغې موسی علی السلام ولتسنا علی عینی او دې د پاره چې پرورش وکړې سیستا اعلی اینی زما د سترګو دړوان دی بس فرعون وی وجنه می دا کو ما کو او په تدبیر تقدیر غالب کی الله چې وجنو لګلینو فرعون سو کو چې وشل به وي دا ماشوم دې چې سو سوره وخت نه وګره یره زنانه راولای چې پي ولور کی نو چې کما زنانه براتلا موسی علیہ السلام جړل او دې او زنانه خوایم نه واستا ځکه الله وعده کړې و مور لوی غرزو او زما وعده ده چې دې جولې ته به بیا راولم ور الله چې سواده وکیا تر سره کړي الله دې مونږ دا خپل رب په وادو یقین را نصیب کی دی که خور لاړ او ته یې یو کورنۍ درته نه خه د پرورش به وکي نو مور را وستا او فرعون موسی علی السلام پلاسو کلو وای جاړی کلا رہی اے دا الله غیرت لو ګور او ته په لکونو زورګونو ماشومان وجنی چې موسی پیدا نشي زما غیرت در ته معلوم نه ده تا بس تعالی سو کلو بو د چې د مور بوی په لګي د جړای بس کا اچه خواته واچولو نو پای شروع کن. اده آغی خونورم یقین مضبوط شو. فران ورتوی تا بدل تا که. او ده تا با پای ورکه. وی ناز ما بچی از ما کور ده. فران مجبور شو. تنخای ورتا مکرر که. اویزا کور که پای ورکه. واسی بی بی ورتوی زما دا بچه ده. دا خواهی لپتا نیشتا جده مور ده. وی دا با دور رزی پس راولی نو چه بچه بی راوستو آسی بی بی او فران پا زویوالی نیولیو ناغی حکم کلو چی او درباری با گره پاتی کی گی نا هدیه با ورکی اگر طول هدیه با دچاوی دا موسیٰ علیه السلام دا مور باوی از تمشی اختک کل چه پیدل تلی وستا خور فتقولو نو فرمایلیو حل دلو کم آیا خبردار ندر کم تاسو تا علا من یکفلوه پا هاغ چا چی دد پرورش بو کی فرجعنا کیلا امک نو واپس کری میوی تاسو موسیٰ علیہ السلام خپل والدی تا که تقرع نوها دید پار چی داغی سترگی یخیشی ولا تحزن او غمجنیگی ناغا وقتلت نفسا تاوجل یو نفس ددی فرعونیانونا فنجینا که من الغمی نو نجات می در کڑیو تا تد دی غمنا وفتننا کفتونا او امتحانات می کڑیو پتا ډیر امتحانات اید موسیٰ علیہ السلام ټول جون د امتحاناتو دے امام نسائی پخپل سنن کی حدیث الفتون ذکر کرے نو سو پانی ډکی مفسرین هم درته پانی ډکی کړي اے لا پیدا نه دي اما شومان زبه کی چې موسی علیہ السلام په پیدا شي اچې پیدا شو نو امتحان دی چړو والا ګرځي او صندوق کې ورو واچولو دریاب ته ورو غرزولو اول ته فرعون دی صندوق نیو قدم په قدم امتحان دی تر مرگ پور امتحانات تی دا انبیاء علیہ السلام جونوی نو وفتننا کا فتونا حدیث الفتون لے امام نسائی ذکر کرے سو پانی پی ڈکی دی چه قدم پا قدم امتحان یو نفس بل بل نفس بل تر مرگ پوری دا دنیا دا ازمائش او د امتحان زینے فلبستن وخت تیر کړو سینې نس کلونا فی اهل مدین په مدین والو کې لس کال موسی علیہ السلام جلا وطن او مهاجرو امور سره په لس کالو کې اسرا بتنشتا وګوره د موسی علیہ السلام مون ته بچی پسې په امور سره خفوا لس کالو پوری اس روابط نشتا ثم جئت بیارات للکڑی دیتا علا قدری یا موسیٰ پاغاندازی او نیٹی مکرری اے موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نیٹا مکرر کڑی وا چیزما موسیٰ علیہ السلام با مدین تزی الاس کالا بتیرای واپس شرازی کو ہی تور کی پیغمبری بورتا ملاویگی داد نبوت او رسالت غنیتا وا وستنعتو کل نفسی غرکڑ میت دخپل زان دپارا اے زما وحی پیغام بخلق ترسے اذهب لار شانتت و اخوکا اوستارور بی آیاتی زما پا دلائل و موجزاتو ولا تنیا فی ذکری سستی مکوی کمزوری مکوی زما د دین پا بیانو لکی اگر موسیٰ علیہ السلام لس کالا گڑی بیزی ہو سرولی اے ہر پیغمبر گڑی سرولی زمون پیغمبرم سرولی گڑی گورا تازو گورا ایڈیا روانے کئی لگا زمون گونت تنگ زوی چیزی چاوی آگڑی نیشی سمبانولی یو یو پلا دووی بلبل پلا دووی کتیز گزار ورکے مڑکی گی ندا با سبرناک سڑے چینی تیز گزار ورکے آگا گڑی سمبانولی شی دلتا امام قرطبی واقعا ذکر کړي وای د غړي او بچي ته او تختې د ټول راز منډي والي ابو صالح السلام ورپسې منډي والي نو یې چیروی دیونو روچته کو سینې سره جوخ او ورته وای تعبتنی وا تعبت نفسك ځان دې بسره کو زه دې بسره کو دا بیا او شفقت او غیته اساس ازا مزاور نک نو هر نبی ګړي سرولي زکه د ګړو سرول دا د لوی حلیم د لوی صبرناک او د لوی سینې د خاون کاروي په دا اوسنی ګره نه ا دایل غواسانی دي ای ګرځي را ګرځي چې سوګنی په فصل یې ور خوشي کی په کای په خبره باندې اوس ګګړی د پردی فصل باندې ساتي دا اوسنی ګره نه ا دای کته وی چې اوسنی ګډمم ګډی سرول ا حغوري را ګوري جوارو کا سوغ په مالک دي پیږه دلته یو بوډا وکي ناستو درس کې اوس وفات ته الله دې وبخي نا به غرمه کلاړ نو ما ورته وی چې ته غرمه کې سکے bale ba fasal le us ba godu wala razi ay na bas okai ko pe gai khabar ba da me ho godu wala gwan wala zamidar sai kai che waro gade bas wa haram kai che de udi o zad ame ghe agade par fasal war presam summa jita ala qadariya musa idhaba laad shay dwaada ila firaun firaun tha innahu tawa بیشک دے سرکش شوی دے فقولا لہو نو فرمائی دوار دی فیرون تا قولا لینن وینا نرما اے نرما خبر ور سرو کئی لعلہو یتذکر او یخشا کی دیشی چی دے نصیحت قبول کی او یخشا یا دې د الله نه ویریږي وګوره دا آیاتونه لوی د عبرت آیاتونه دي اذن ته موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وای چې دواړه لاړ شي فرعون ته وګوره ورته نرم خبرو کوي اے وې څوک د موسی او د هارون نلوی دې نشي عليه السلام او د فرعون نه ناکار کی دې نشي خو بیا ورته شوی وای خبره نرمه وکي وای نرمه خبره ستو وای چې هغه کی سختی نوي نرمه خبره سره چې هغه کی سختی نوي خبره دی پوری خود اخلاق او پدایره کی دی وی دیو جن د الله حبيب همیشه د پاره په دعوت کې نرمه خبري کړي ډېر خلک وردا سی وي چې هغه د داعی د اخلاقو نه متنفر وي ابه خلکو له زوی په یاره قران نه باندې قران باندې استاد بد اخلاقی نه باندې بد اخلاقه بد اخلاقی باندې هم تختول او کافر هم کو قران باندې استاد اسپک سپورې بد اخلاقی نه باندې چې ته بد اخلاقی کې دا الله حبیب ګورو کفار او تم دیر دی عزت په الفاظ او دعوت ورکړي ادا کونیه د ادب یو لفظ ده. نو صفوان ابن امیه ته وی ابا وهب اگر سعد رضی الله نو بیمار او داغه ته پوستتلو سعد ابن عباده رضی الله نو نو دا الله حبیب په خر سورو او ورپسې بل سو کوم سورو نو پلار کې سکسان ناستو او پدې کې هغه منافق هم د عبد الله ابن ابي ناغدا سي صادر راغستو او خله پټک یره وي موږ په دلو ټنګ ټنګ کړی وړې په دې راته خبرې پیغمبر علی السلام ته وکړي نو د الله حبيب چې لاړو صاد ابن عباده ته وي الم تسمع ما يقول ابو حباب دا د عبد الله ابن ابي کونیه دا ور بیم په آداب یادای ویتا یرا واو نری دی ماتا ابو حباب سوئی ناغورتی قربان خفکی گا ما مدینی والاو مشورک کڑی وچی دی مشرکی دیکی اللہ تا سورا وستای نو جی نبی وی دبل چا مشری بیانی چلی گی ویدت دیر زور ور کڑی دیتا دی خبر سکڑی دیر زور ور کڑی نگورا موسیٰ علیہ السلام توی چی نرم خبرو کئی او ګور دا الله غلو يرحم او کرم دې باز علماء دل ته ډېر جړلي و يحيى ابن معاذ چې بدايات وي نو ډېر به و جړل وي هاذا رفقك بمن يقول انا الاله فكيف رفقك بمن يقول انت الاله الا دا نرمي خدا اغه چا بارک ته وي چې هغه وي زه خدای اغه چا سره به سمره نرمي چې هغه وي خدای ته او الاله ته وګوره موږ مسلمانانو سره سختی کوو بس دا څومره نن غره دی په وګورای الله معالمان کا وګوره ډیر خلق به په خپل درس او دعوت الله ورته غرزي دا اخلاق دا سړي چې هغه کافر سره نو پکار هاذا رفقك بمن يقول انا الاله فكيف رفقك بمن يكون انت الاله اے ربا دا نرمی دی دا اغا چا سره دا چی اغا ویز الہم زربیم دا اغا چا سره و سمر نرمی وی چی اغا وی چی تا الہم نو الہ العالمین وی نرمیو کا الفاظ نرم استعمال کا فقولا له قولا لینا و فرمائی دوار دتوینا نرما لعله يتذكر كي دیشی دے نصیحت قبول کی او یخشا یاد او یریگی قال ادی دوڑو انبیاء علیہ السلام فرمایلیو ربنا ازمنگ ربا اننا نخافو بیشک مونگ یریگو ان یفرط علینا دا چی دے با تلوارو کی پا مونگا زمون خبر بیلاو ری دری نیا و مونتا بس ہزارا کی او ایت غایا دا چی دے بسر کشیو کی قال رب العالمین فرمایلیو لا تخافا دوارو پیغمبرانو تویری گئی ما اننی معکو ما بیشک ازتاسو دوارو سرم اسمعو او رمستاسو فریادونا و ارا او وینم فاتیاہو نلار شیدوار دتا فقولا ورتو فرمائی انا رسولا ربکا بیشکم دوار پیغمبران ید ربستا فارسل معنا بنی اسرائیل راپریگ دمونگ سر بنی اسرائیل ولا تعذبهم او دویت سزا مورکوا قد جئناکا بیشک راتل المکڑی تا تا بی آیت من ربک اے معجزات خمخ کی دو او دلتے بی آیت مفرد ذکر کو نولماو دا جواب کڑے وی مقصد اقامت البرحانو چی پا فرعون حجت قائم شی آغا پا یو دوارو دوارو ثابت شو نو زکی دیده کی افراد ذکر کو قد جئنا کب آیت من ربک بی شکرات للمکڑی تاتا پا موجزی سرا دطرف درفستانا والسلام على من اتبع الهدى او سلام دی پاغه چا چې هغه د هدایت پس روان شوه دی. ادا د کافر په دې طریقه سلام والسلام على من اتبع الهدى الله حبيب چې کوم خطون لیګلو ناغې کوم کفار ته د غشان سلامو یا سلام دی کې په معنا د سلامتی یا والسلام اے سلامت فی الدارین من العذاب سلامتی په دواړو جهانونو کې د عذاب نه د هغه چا د پاره دا اتبع الهدى چی آغا ده هدایت پس روان شوینه هدایت سده ده اللہ کتاب و ده اللہ پیغمبران انا بیشک مونگ چیو قد اوحی ایلینا بیشک وحی کڑی شوید مونگ تا ان العذاب چی بیشک عذاب علامن پاغ چا ده کذبا چی ده اللہ دین ته ده دروغ نسبت کڑی و تولا و ده دین اوڑی دلینه قال فرعون ویلو فما ربكما يا موسى سوق در رفستا سود دوارو اے موسی علیہ السلام. قال موسی علیہ السلام فرمایلو ربنا الذي رب زمون حق ذات دے اعطا كل شيء چی ور کڑے دے هر یو شیتا خلقه شکل او صورت دا ثم هدا او به ورته هدایت کړي. اې دې کې د خلقو نه سمورات دي نو باندې وي خلقو اي صورته. امام مجاهد وي اعطا كل شيء خلقو اي صورته هر یو شته دا شکل او صورت ور کړي ابه ورته هدایت کړي. او ګن سلف دا سی وی چې خلقه نه مراد د زوجه ورکړې د ارشی تا زوجه خلقه ای زوجه جوړاو بیبی دا ثم حدا ابه ورثلار سمکړي. او الفتو اجتماع دای په منس کې راوسته دا. قال فرعون ویلو فما بال القرون الاولى صد حال د پیړوډو بنو. اے موسی علیہ السلام د الله دین بیانې فرعون ورته وای یره دی پخوانو خوستا خبره نه منله. فما بال القرون الاولى صد حال د پیړوډو بنو. ور قران ترتیب خای کله ته د دین کار کې نو سوګدا سے خبره د مخکله کای چې د مقصد نه دی واړی یره پخوانی خدا نه منلن لا غباره کیسه نو کته یا خو کافر و جنگ جوړ شو اپا جنگ کې اخته شو مقصد پزې پاتې شو نو کله کافر او شیاطین انسی او جننی تاسو خبرې مخې لکی چې بس دعوت او دین پزې پاتې شو یو یو لکن ذری کای بلبل لا ا یو خپل بچاو کای بل خپل بچاو کای مقصد پزې پاتې شو. قال علمها عند ربي موسی علیہ السلام خدا الله پیغمبر پوښو چې فرعون ما په غیر مقصدی خبرو کې اخته کړي. قال علمها عند ربي فی کتاب علم د دې په خوانو پیړو زما د رب سره د فی کتاب په لوح محفوظ کې اوسم غردا سي خلک اے مقصد خطا شو چو کتابونه لیکي صحابه او کې خوبت ګوري چا د نورو پس کتابونه شورو ګلګره یو مسله واوري سوک چې موکتو جزان ندی مخ کې پسې لګیا ده پوښي چې دا بي دي نه ده د مخ کې کونو اتا سلام غلره خپرې ځای زموږ نه د مخ کې صدای کنو نو دا اسلام به موږ له پسر را رسېدو څه پوښوي په خبره دا قران چې نن ورته زموږ ورته عیبونو نه ډک ناشتي کدا مخ کې نه وې نو موږ به قبضه نه کې ناشتو سوک چې موقع تو جزان نه مخ کې پسې لګیا وي ادي کې کرا کوټه کوي بس په شي جدا بد نصیب دي اپ مصائب او په تکالیف بس په خواني الله ته دي اي سره مؤمنان دي د خیر ګمان کوا وای ځن المؤمنین خیره. قال علمها عند ربي في كتاب ویلم د دې په خوانو پیړو زما د رب سره د په لوح محفوظ کې ادا خبره خود غیب سره تعلق لري چې د په خوانو سحال له اپ غیب زن پويګم لا يدل ربي ولا ينسى نه خطا کیږي رب زما او نه تسهيريږي الذي الله غزاد ده جعل لكم الارض مهدا چې پیدا کړی دا غرزول د تاسو د فارزم ک مهدن فرش وسلکلکم فیها ا پیدا کړی دی تاسو ل پدې کې سبول لاره وانزل من السماء ماء اور اوری د بر نو بو فخرجنا به نوروبا سومون د دی او بو پزری ازواجن جوړی جوړی من نبات شتا د بوټو مختلفنا ورا دی بوټو کوم جوړی جوړی دی نرو مادوی په هر بوټی کې نرو ماده د تاسو ګورئ چې کله د میوه وخراشی کړه نو الله داسې حیوانات پیدا کی په یو کې نی نو بیا په بل کې نی خپو سره هغه ماده او چته کبل سره اختلاط راغی اکل دی رزو کې هواګانی نو ګورئ دا بوټی او دا وګی جنگي خپل منس کې دې سره اختلاط راځي د نرو د ماده دا الله یو عجیب نظام ربوبیت ته هر شي کې نرو ماده دا فاخرجنا به نرو باسو مون په دې سره ازواجن جوړي جوړي من نبات شتا د بوټو مختلفنا کجور کې موږ بعض نر بوټي بعض ماده وي نو دا هغه غسانګي په یو بل کې تړي او هغه په یو بل کې جوړای کولو خړی ور او انعامکم سروي خپل زناور ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات خامخاد الله د قدرت او د توحید نشانات دی لولنها د پارد خاوندانو د عقلونو منها خلقناکم د دې زمکنا الله او ما تاسو پیدا کړی وفيها نعيدكم اپدیکي دوباره بم واپس کو ومنها نخرجكم او د دین روب با ستا سو تارت نخرا فزل بل سرا حدیث د ترمذی شریف کې راغلی یو مړی او لحد کې لانو دن نشوي د الله حبيب د لحد په غاړه کې ناسو او یو موټه خار را واغسته ادا سی وروی غرزولی خبر ده وی منها خلقناکم ابه یو موټه راوا اوسو وروی غرزولو او فیها نعیدکم ادر موټه راوا اوسو و منها نخرجکم تارت نخرا اوس عالمانو لیکلی ک څوک د پیغمبر د اتباع د وجنه کین سنت او مستحب دی نو خلق دا پرې خو لا باز یونو کی وای لوټه دم کول اوس هغه رواج ختم شو ګلوټي د مای بډی د پاره دا باز رواجو سنت وی خو هغه خلق داغي هغه صورت او هيئت بدل کی ولقد اريناه بشک خودلی موږ دی فرعون ته آیاتنا کلها معجزات او دلائل زمونږه کلها ټول فکذب و ابا نو هغه د دروغو نسبت کړه او ابا او انکار کړه قال فرعون ویلی او جهتنا آیات راتل کړي موږ ته موسی علیہ السلام ته لتخرجنا من ارضنا چې او شړی موږ د دې زمکه زمونږ نه به سحر کیا موسی په جادو ستا سره ای موسی علیہ السلام اید قوم توجوی بدل کچی دا پیغمبر نده بلکی دا جادوگر ده فلنا تینک بسحر مثلی نخام خارات للبو کتات پا جادو سر پا مثل ده فجعل بیننا و بینکا او گرز و پا منزمون کی و پا منستاک موعدن دا موعدن مصدر ده پا مانا دا وعدن ده عدیزه کی اسم زمان او اسم مکان مانه درستن را وګرځاو پمن زموږ او پمن ستا کی وادا لا نخلفه مخالفت من کو موږ د دی وادې نه نو موږ ولا انت او نت مکانن سوا یوځه برابر او هموار. قال موسی علیہ السلام فرمایلی موعدکم یوم الزینا. دې دې کې موعد اسم زمان دی. اے زمان وعدکم. قال موسی موسی علیہ السلام فرمایلی موعدکم زمانہ او وقت وادی استاسو یوم الزینتی اغورز د اختر دا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ما و اداد عاشور رسوا امام قطاده و اکانا یوم عیدهم داد دوی د اختر رسوا و ان یحشر الناسو دا چراج مکڑیش خلق دوحا پا وخت ساخ کی. فتولا فرعونو اوریدلو فرعون فجمع کیدهو راجم کڑی اخپل مکرو فریب فماتا بیارا غلیو زان سریز جادوگر راوست اللخ کری راوستی اد موسیٰ علیہ السلام مقابلی تراغی. قال لهم موسیٰ ویلیو دی جادوگرو تا موسیٰ علیہ السلام ویلکم تباب شئی یا تباہی دا تاسو لرا لا تفترو علی اللہ کذبن مجوڑوی پا اللہ دروغ فیسحتکم بعذاب پرن حلاک بکی تاسو پا عذاب سرا وقد خوابا بیشک تاوانی نے من افترا غسوک چی پا اللہ دروغ جوڑ کل. ایدی خبری پا جادوگرو اثر کو نئی پخبل منس کی جرگاو کا فتنازعو امرهم تنازعو مانا و تشاورو. گڑو مفسرینو د تنازعو مانا پا مشوری سرکڑی فتنازعو امرهم دئی مشورکڑی و پخبل کار کی بینهم پخبل منس کی و اثر النجوا او پٹ جرگے کڑی و اے جادوگرو دا خو جادوگر نه دا اے دی جادوگرو چې دا خبره واوري د دې وی دا خو جادوگر نه دی دا خو د الله پیغمبر دی. قالو ان هاذان لساحران ویلی دی ندی دا دواړه مگر جادوگر دی. اے دا لغت د باز عرب دی او دا قرت پا غیر غل دی. اچا دا سیویلی ان ها ذینی لساحرانی دا لغت مشهور ده. نو دی دیکی دا ان مخففو دا سقیلنا قو ها ذانی ورا پا حالت رفی کی ده او دی تی نسب نده ورکڑه دا یو لغت دا باز عربو او دا قیرت پاغی راغلی ورن مشهور سده ان هاذین لساحران. قالو ویلو دوی ان هاذان لساحران بیشک دا دوالا خامخا جادوگر دی یریدان اراده لری ان یخرجاکم دا چوشڑی تاسو من اردکم د دې زمکه او د ملک تاسو نا بسحر هما په جادو د دې دوالو و یذهب او بوزی دا دوالا بطریقتکم المسلا اغا مذهب ستاسو چه غور مذهب ده بمذهبکم الذي هو افضل المذاهب اول فوز الكبير کی شاولی اللہ رحم اللہ وی ویدہ مسلا تانیس دا امسل لے مانے سو بدینکم العدل وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى بُوزِ دَا دُوَارَا اَغَدِينَ سْتَا سُوچِ دَا عَدَلَ وَإِنْسَابْ دِنْدِ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ اجماع مانا سوا الاحکام والعظم على الشيء الاجماع الاحکام والعظم على الشيء دی اجماع معنا سوا مضبوط والے او قص پيوشي فاجمعو كيدكم مضبوط کي فل مكر او فريب ثم اتو صفا بيارا شي صفنا صفنا وقد افلح اليوم وبشك كامياب دي ننرز من استعلا ارا غسوك چه غالب شو اي جادوگر رال الفرعون و لخکر مقابلی ترالی قالو دی جادوگر ویلو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خو تخپل امسا ارتاو کا و اما نکونا یا منگ بشو اول من القا اول دا اغچا نچئی ارتاو لو غرزول کئی عدلت علماء لکلی تعذبو مع موسیٰ فکان ذالک سبب ایمانهم دا موسیٰ علیہ السلام سره دا ادب و معاملو کا نو دا دی دی ایمان سبب شو اور آداب سڑی تا دا جنت و دی ایمان لارے کلاوی ابی ادبی کل دی ایمان نبی دی نئی تراولی اللہ دی مونگو تاسو کے آداب راولی دا مسجد آداب دی کتاب اللہ آداب دی دا استاز آداب دی دا مشر آداب دی دا مور اپلار آداب دی نو گورا تعدبو مع موسیٰ مفسرین وی فکان ذالک سبب ایمانهم ادب او کو نو ادب سبب د ایمان شو ابي ادبي سبب د کفر جوړيږي قال بل القوا موسى عليه السلام فرمایلو بل کتا سور تھا او کوي فاذا حبالهم ناسا في اغر سيد دي جادوګرو وعيسيهم مساغان ددوي يخيل اليه خیال کرا واستے شوی دی موسی علیہ السلام تا من سحرهم دو وجد جادو دی جادوگرونا انها تسعا چداغ نمنی وی فاوجس فی نفسه خیفت موسی پټ ساتلی و پزر خپل کی ير موسی علیہ السلام ادا د جادو نو یری تلے پدی خبر او یری د چ خلق په جادو چرته گمراه نشی نبی د جادو نه ریږي یاره د سوا چې دا خلق دوک نش او کفر باندې نور کلک نش قلنا مونږ فرمایلی لا تخف یریګما انک انت الاعلى بشکت یوشتو بلند او تی غالب والق ما فی یمینک ارتاو کاغذ چې ستا په دی خلاص کې کمام ساده تلقف ما صنعوا تیر بکیا چې دای س جوړ کړي انما صنعوا بشکا چې دای جوړ کړي کې دو ساحرن دا هم کرو فریب د جادوګر نه ولا یفلح الساحر ناکامیابیږي جادوګر حیث اتا کمزه کی چراشی د نبی او د معجزې مقابله کې فولقی السحرتو غرزولشی و جادوگر سجدن سجدکون کی قالو ویلو دوی آمننا بی رب موسیٰ و حارون ایمان مروڑ پر رب ده حارون و ده موسیٰ علیہ السلام قال آمنتم لہو فرعون ویلو آیاتا سو ایمان روڑ پر دی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخکد دین چما اجازت ندکڑ تاسو تا انه بیشک و ادا موسی علیہ السلام فرعون وی لکبیرکم الذی خام خامشر ستاسو آغده علمکم السحر چی تاسو لے تعلیم در کرد جادو فلو قطع عنا ایدیکم نو خام خاپری بکم لاسو نستاسو و ارجلکم موخپی ستاسو من خلاف عدل بدل ولو صلبنكم اخام خاف سليبكم تاسو في جزوع النخل فتنود كجروكي ولتعلمن خام خافوها بشيتاسو اينا چكم يوپمونك اشد عذابا سخد پازاب ورکولوكي فرعون زانيا ديو موسى عليه السلام وابقا او پامي شباكي پاتكي دوكي ور الله چې سوکلک کی دی یو سات مسلمانان دی قالو ذی مومنان ویلیو دی جادوګرو چې ایمان راړو لن نحسرکا هرگز نغور کو تا اے فرعون علاما جاءنا په هغه چې راغله دی مونږ ته راغلی دی مونږ ته من البینات د ښکار او دلائل او د الله د قدرت او وحدانیتنا والذی او دا غزات مقابله کی تا نغور کو فتورنا چې مونږه پیدا کړیو اتسو لاس په پریکم خبیب پریکم اتاسو قتلو وی مونگ ایمان دی دا پارا ندی روڑے چی دا دنیا پجون دی نوری مزی حاصلو مون خدا خیرت دا پارا ایمان روڑے فقد وی ما انت قاز فی سالک و آغا چتی فی سالک انما تقد وی بیشکت فی سالک استا فی سال چلیگی ها دیه الحیات الدنیا پا دی دوند دنیا کی اِنَّا آمَنَّا بِشَكَ مُنْچِي مُنْغَ ایمان روڑے دے بِ رَبِّنَا پَرَبْزَ مُنْغَا لِيَخْفِرَ لَنَا خَتْوَایَانَا چِ بَخَنَو کی مُنْتَزَ مُنْغ دَ گُنَاهُنُو طول عمرم پا کفرو پا جادو و گناهنو کی تیر کڑے چِ مُنْتَزَ مُنْغ گناهن ماف کی مُنْغو دید پار ایمان روڑے دید پارا منہ دی روڑے چی مونگ با پا دی فانی جون با نی فائدہ اخلو نمونگ خوبالا دلاس اخبو دا کٹکولو نیرے دے چی زمونگ دنیا کی پاتی که دل مقصد وے مونگ خو ایمان دا خیرت دا پارا روڑے وما اکرحتنا علیه من السیر او آغا چی زور کڑی تا پا مونگ با نی دا جادوز دا کولو نام و موږ دې زور کړی چې جادو بس د کوي و ما اکرهتنا علیه من السحر ور دې کې علما او لیکلي څنګه په زور کړو وای موسی علیه السلام د بنی اسرائیل او سلویخ کسان په زور نیولې او ای مجبور کړو چې جادو بس د کوي ویت پمون پزور جا دوز دکه امام ابو عبیده چې د لغات او امام دی دی وی مجرد امر د سلطان یو شخص ته د اکراه وی هی مطلق امر د بادشاه دا سوی اکراه وی و ما اکرهتنا علیه من السحر هغه چې زور کړه تا پمون په هغه د جادو نا تا مونږ ته حکم کړي چې د موسی علی السلام علی اعوذ بالله جادوګر دې عدد جادو مقابله وکوي والله خير وابقا الله غرده وابقا او مشد انه بشک شاندار میات ربه مجرمن دې کې د علماو اختلاف دې جداد چا د قول حکایت ته نو بعضی مفسرین وی انہو میات رب و مجرمن داد دغ مومنانو چی ایمان روڑے و مخکن جادو گرو دا غید قول حکایت دے بعضی مفسرین وی دا ابتدا دا او دا کلام من اللہ عز و جل دے انہو بیشک شاندہ دے میات رب و مجرمن ارغ چاچ راتلو کل خپل رب تا مجرمن پدا سے حال کی چی دے کافر مشرکو ورہ مجرمن دی دے کہ عام مجرم ندے مراد ذکر اس تو آیات پی قری ندا دا مجرم نا مراد کافر او مشرک دے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا نُبِشَكَدْ دَپَارَبَ جَهَنَّمْوِ لَا يَمُوتُ فِيهَا نب مڑکی په دې جهنم کې ولا يحيى او نب جون جونوي کافر ونور کې مڑکی نب جون جونوي ا مؤمنان کو وردن نشي نو صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلي پدای با الله یو قسم مرګ راولي و من یاته مؤمنا او هر غچا چې راتللو کل الله تا پدا سه حال کې چې مؤمن دی وګوره د قران دی الفاظ لګوري دا سه مخکې آیات کې ونوي چې څوک مجرم دی نو جهنم دی نا کسوک مجرم دے خو توبے ویستنو دے خو مجرم لانڑو چی او سڑے کافرم دے او توبے وی نستا او پا کفر کے لانڑو عدل تا ہوئی چی سوک راغ مومن دا سینا ہوئی چی سوک مومن دے اے لکا فی الحال یو سڑے مومن دے او گوری دا پتا نلے کی چی اللہ تزی چی مومن بوی کنبائی ځکه انسان د خطرې په حال کې دا داسې کتاب دی یو په لې در تد ایمان لا رسمکا اګه څوک مؤمن دی نو هغه سره غم پیدا کو چې دلته ګوره داسې نه دی ویلي چې څوک مؤمن دی نو جنت وای وینا چې په داسې حال کې راغې چې مؤمن دی کله سړې فلحال مؤمن وي خدا عاقبته او د انجام پته لګي و من یاتیه مؤمنن اراغ سوک چراغ اللہ تا پدا سے حال کی چی مومن دے ایمان زان سر یوڑو اخاتم پا ایمان شوا قد عمل الصالحات او بشکا ملون اکڑی دینیک فولائک لهم الدرجات الغلا تغ خلق دوی دا پار درجی دیو چت دیو چتی اغا درجات العلا سده جنات و عدن جنتون دا مشگی رئی دی تجری چی بحیگی بروان بی من تحت حلنهارو لان دید باغات و محلات و داغین نهرون خالدین فی آم شبی پدی که و ذالک جزا من تزکا او دا جنتون بدل دا اغا چا دا چی پاک شوی دی د شرک نه پاک دے گناہونو نه پاک دے او د قران په تعلیماتو پاک دے ولقد اوحینا او بشک وحی کړي و مونږه الى موسی موسی علیہ السلام تا انصر به عبادی دا شریش په بوزه بندگان زما فضرب لهم طریقا نو جوړه کدوی تلارا فی البحر په سمندر کې یبسن اوچا اوچا لار ورته جوړه کلا ته خاف درکن یری غمغنی چې فرعون بد راگیر کی ولا تخشا او مې یری گد دریاب د غر کې دونا درکن ایدرککم فرعون چې ګنې فرعون او د اغلخ کرے به مراگیر کی او یاری گمگنی چی دریاب مخی دیدا بمغر کی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ دول سوچ لاری جوڑی کی فاتباہم فراونو ورپسی شود دی پسی فراون بی جنودی ہی سرد لخ کرخ پلنا فغشیہم من الیم نپٹکڑی ویل رد دریاب ناما غشیہم اغچی پٹکڑیو و ادل فرعون قومه گمراه کړو فرعون خپل قوم و ما هدا او سملار ورتن و خولی یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل قد انجیناکم بیشک نجات می درکړی تاسو ته من عدوکم د دشمنانو تاسو نا وواعدناکم او آدم اکڑی و تاو سر جانب تور الائمانی د طرف د کوهی تور د خی طرف و نزلنا علیکم المن و السلوى او را لیگل بمی پتاسو ترون جبین و السلوى و مرزان اما در تفرمائلیو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم د پاکو حاغا نچ رزق می درکڑی تاسو تا ولا تتغو فیه او سرکشی مکوی زما په دې رزق کې د شریعت مخالفت مکوی فیحل علیکم غضبی ورن نازل بشی لازم بشی پتا سو غضب زما ومن یحلل علیه غضبی هر هغه څوک چې را نازل شو پاغه قهر او غضب زما فقد هوا ای سقط فی النار پس دی اور تور غرزیدو یا فقد هوا اے فقد حلکا هوا یحوی خپل معنا د غرزیدل و انی لغفار او بیشک از خام خواب خون کم لمن ده غچا د پارا تا بچ توبه وست د خپل کفر او شرک نا و امن ایمان راړو و عمل صالحا او عمل کو نیک ثم اهتدا ابه هدایت تر مرګ لازم رونیو اے هدایت اکلک نیولې تر دې چې په دیبان وفات ور تراغه وما اعجلك عن قومك يا موسى سشي په تلوار سره راوستو تعالی د قوم ستانه اے موسی عليه السلام د دې قوم نه په تلوار سشي راوسته وما اعجلك عن قومك يا موسی سشي په تلوار سره راوستو تعالی را د قوم ستانه اے موسی عليه السلام قوم نسوک مرادو دا غاویا کسانو چې ځان سره کوی تور ته بوتلل اجکل کوی تور ته موسی علی السلام نږدې شو نو د الله د کلام د محبت د وجنا اغه تلوار وکا او دا قوم رستو پاتې شو. قال موسی علیه السلام فرمایلی هم اولائی علی ثری اغی دا غدی را روان دی زما د قدمونو پسی زما پسی و عجل توی لیکا ربی او تلوار میو کتا تی رب زما لتا ردوا چت زما ننورم زیات رازی شیب. ابادی وید دی قوم نمرات ټول بنی اسرائیل دی. وما اعجلك عن قومك يا موسى سوق وید قوم نه مراد ټول بن اسرائيل. قال رب العالمين ورته فرمایلیو فإنا قد فتنا قومك بشک مونږ چیو بشک په امتحان کې مو چولې د قوم ستا من بعد کتا نفس وعد اللهم السامريو اگمرا کری دیا غیل رسامری. اے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندے کوہی تور کرے اللہ ورطا خبر ورکو چی سامری دی ور قوم بیلارکو. فرجع موسیٰ الی قومی ہی واپس راغلے موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا قوم تا واپس راغی بنی اسرائیل تا غدبان اسفا او د غصه نډکو او غم جنو. انبیاء د الله په دین او توحید او د قوم په شرک خفه کېدل غصه کېدل. قال یا قوم فرمایلی وې زم ما قومه الم یعدکم ربکم آیا وعدن وکړی تاسو سره رب تاسو وعدن حسنن وعده خیستا افتوال علیکم العهد آیا اگدش و پتا صدا وادا ام اردتم بلکی تاسو اراده لرئی ان یحل علیکم دا چرا نازل شی پتا سو غضب من ربکم غضب د طرف طرف تاسونا فاخلفتم موعدی تاسو مخالفت کو دوا دی زما. قالوا بني اسرائيل ولو ما اخلفنا موعدك مون مخالفت نه کړه استاد وادي بملکنا بخپل اختیار بملکنا بقدرتنا وامرنا بخپل اختیار باندې ولكننا لیکن مونږ چيو حملنا را پورته کړی شو په مونږ باندې اوزارن دران بوجونا من زینت القوم دا غزینت او د کالو د قوم د فرعون. دې د کی د زینت القوم نه مراد زیورات دي او دا د اشراتل نو عاریتن چې کله د مصر نوتل نو عاریتن فرعونیان نه غختی اغه هلاک شول دا د دې پلاسو کې پاتې شول او دا دیت حلالو کنا زکه د محاربینو کافر و مال چې د مسلمانانو پلاسو کې پاتې شي دیت غنیمت وای. نو غنیمت خودی امت ته حلال دی دوی ته حلالو کنا. نو دی که دا علماء دو قولو ندی او دا دی چه جایز نو دویم دا ده چه دا جایزو خدا دا وحی پذریو نو آغا غنیمت چه نورو متونو تروانه ده مسئله پا خبل زیده دا د کافر مال چه دی تا پاتشو دا وحی پذری دی تا دا حلالو ولیکن لیکن مونږ چیو حملنا را پورته کړی شو په مونږ باندې اوزارن دران بوجونه من زینت القوم د زینت د قوم د فرعون فقذفناها نورتا او کړیو مونږ دازه وراته او کالی فکذالک القصابریو نو دارنګی دارتا او کړیو سامری دا سامری یو منافق او د غوانو څخه عبادت به د کولو زړه کې کفر پټو او په سرګندې ځان مسلمان کړو فاخرج لهم عجلا رئیس ته دوی لرسخه جسدن جسدار له خوار او د دې شې د پاره आवाज او په شان د आवाज د غوا خوار څه وای سوتن کا صوت البقر आवाज په شان د आवाज د غوا فقالوا نذي بني اسرائيل ويلو هذا الهكم وداد الهكم معبود او مددگار استاسو واله موسى او دا العياذ بالله د موسى عليه السلام الهم ده فنسيا اذا نسيا سمعنا وا او دا فنسيا قول د چاله نو حافظ ابن قیم رحم الله دا آیات ډیر اوږد تفسیر کړي په غاصۃ اللحفان کې فنسی معنا وا ادل و اخطا الطریق سامیره ورته وای اغه لار خطا کړي یا موسی علیہ السلام تل اغه دغه الٰه لټای خو اغه اغه لار خطا کا او اغه ته زه معلوم نو چې غنی د دې الٰه زه خودل تذ یا فنسیا اغم د دې په طلب کې تلو خو هیر شلتی چې تاسو لرایات کی ان هاذا الٰه هو الٰهکم چه دا دا اغه الہ دے استاسو الہم دے یا نسیہ پا مانا دا ترک دے اے فنسیہ ترک موسیٰ الہہو ہاہنا و ذہب یطلبوہو الہ دل تپریخ او غتل دے علتے لٹائی امام قطع دا قولی ذکر کرے اے ان موسیٰ انما یطلبو ہاذا و موسی علیہ السلام امدا لټول ولکن نسیه وخالفه فی طریق اخر اغه نهیر شو اپبل لار اغه مخالفت کو دا د آیات په تفسیر کې یو مشهور قول لې فنسیه دا د من کلام السامری وعباد العجل معه دا فنسیه قول د سامری دی او د سخی دی عبادت کون کوله دا دومره معناګانی پدی بناوی دی پرشل په شوم چان ډیر مشړه کړه ګوره اسې درز درز مو شو روکاو هم پدی پرشل دی پرشل مچره ګوره دا تاسو د ځنی وخت مونږ نصیحت کوو بعضی طالب د ناپوهی د وجه نه په نصیحت خپکی که چره مونږ یو سړی ګوري نه او درته ونو ای جو ګوره ما الله به سبا مونږ نه تپوس کوي چې ته نه راغله او قران ته نه کدل تا غول نه وی جو ګوره ستاسو د دې مستپوس مم کی شر د خموز نه کولو تراویح کې به خلق ولاړو دې بنا ستا ور تاړو وینا ایمان سره وای تپوس بکیږي مونږ نه کنا وای کلکم راع و کلکم مسئول الرعیتی ستاسو د اخلاق او د ارسل مونږ نه تپوس کی نو دا تاسو زمون بچی رونه موئے دادانا کنی چه تاسو زمون دشمنی دا چه چالوائی دا بنا که آغا بنا که سبق سره بسړی ته بمزه کوي د جمعات ساداب دي جمعات کې سکول پکار دي سنا بلدازي جوړ تاسو طالبان یې تاسو له خلک د دین په نظر ګوري نو که طالب دا زیده چل ده تراوی کی گی ده ناس ده ناوام بوئی چه زمازه کار ده چه زود ریگا نا پا کار ده ده چه سڑه طالب ده عالم ده نو دل حلق گوری نو ده که چره بیدینی کئی نور خلقو لمسکئی نور خلقم خرابئی ورد آفنسیه که چا مشهور قول زدکو دا د سامیری قول ده د عباد العجل دا د آیات په تفسیر کې قول مشهور ده یو قول دا سمنه و اذا من اخبار الله تعالی عن السامیری دا د سامیری نه الله خبر ورکي فنسیا اثر کما کان عليه من الايمان کله چې ښه جوړ کو داغه عبادت ته خلق رو بلل فنسیا ما کان علیه من الایمان هیر کو پر خواغه چو دے پاغه باندې دی ایمان نا افلا يرونا آیا دی سوچ نکای دی ګورینا الله يرجع الیهم قولا دا چې نو واپس کئ دا ښه دوی تسوینا او جواب ولا یملک لهم ضرر ولا نفع او نه د مالک دوی د پاره د ضرر د فقولو او نه د فائدې رسولو ولقد قال لهم هارون ابي شكوي دوی بني اسرائيل ته هارون عليه السلام موسی عليه السلام خلا کوهی تور کې موجود نو من قبل د دین مخکې لا موسی عليه السلام راغله نو يا قوم قوم زما انما فتنتم به بشكا په امتحان او فتنه کې چولی شوی تاسو به په سبب د عبادت دي سخي دا تاسو رب نه دي دا تاسو الٰه نه دي و ان ربکم الرحمن او بشک رب تاسو رحمان نه فتبعونی نما پسیر روان شي و اطیعوا امری او تابعداریو کوي د حکم زما قالوا نذ بني اسرائيل ويلو لن نبرح عليه عاكفين هميشه ويم په عبادت د ديشخي عاكفين اي مقيمين هميشه و مدسي عبادت لازم را نیولې حتا يرجع الينا موسى تر دي چې واپس شي مونږ ته موسى عليه السلام موسى عليه السلام د غضب او د خفقان په حال کې واپس شو قال يا هارون فرمایلی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام ما منعک سشی من کړو تا لره ادره ته هم دولو کلا چو د قتل دای چی گمرا دی الله تتبعن دا چتا زما ته بداری نو کولا دا الله تتبعن یوسف مقصدونه مفسرینو ذکر کړی اے ما پسی با کوئی تور تر آغلے وی تا ما پسی ہو لی نرات لی زکای خود منکر رد کرے خلق منے کرے خو اللہ تتبعن تا ما پسی ہو لی نرات لی یاد اللہ تتبعن دوی مقصد دارے تا دوی سر مقابلہ و قتال لنکولو افعصویت امری آیا تا زما د حکم مخالفت کرے عدلت علماء لیکلی دا اسخه چې دی جوړ کوکان سامری نو دی عبادت کولو اد دینه غیر چاپیر بغړېدل د دینه غیر چاپیر غډا کولا دیو جنا امام قرطبی ذکر کړی چې د باز عالمانو چاته پوسو کو دی بارکه دا غزمانی اولوی عالمو امام ابو بکر رحمه اللہ دنے تپوسو کچی صوفیاو یو طریقہ رئیستی سخلق را جمشی ادا اللہ ذکر کئی او د محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی نبیا گڑا شورو کی اپا وجد کی راشی ازان بی خود کی ابیا سشیخ یغو خوری نا آیا دا سی خلق و سرا حاضر دل جائز دی کنا نا آغا علم فتوه اور کدا فتوه امام قرطبی نکل گنے آوئی مذب د دی جاہل و صوفیاو دا خو جہالت او زلالت دے ومن اسلامو ند اسلام مگر کتاب دا اللہ دے او سنت دا اللہ دا رسول دی اسلام سرے قرآن دے او سنت دی دا اللہ دا پیغمبر وَأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّوَاجُهُ اره چې ګډا دا او په وجد کې زراست ځان را وستلني فاول من احدث هو اصحاب السامري دا شی اول د سامري مرګرو رئیسته او کله چې د سخینه الٰه جوړ کو اغنا وازونه روتل نقامو يرقصون حواليه د یودری د لسینه بغیر شافره ګډا کولا او پزان به وجد او بی خودی را وستا نو ایدا وجد اگاڑاو ٹوپونا فهو دین الكفار و عباد العجل دا خود کافر دین لے او دا خود سخید عبادت کون کو دینو قال موسیٰ قال حارون علیہ السلام فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام تو یبن امہ زماد مور بچیا لا تأخذ بلحیتی منی سا گیر زما ولا برأسی او نسر زما دا غسین اغد گیری او دا سر ننیولیو اگر قرآنم داوی گیر دی دو روی چی نویشی اگر اجماع دا امتگن علماء دا گیری بارکی کتابون لیکنی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله لکھلے او شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله لکھلے نور علماء لکھلی دا عربو وای اجماع د امت چې د ګیره حد یو موټه ورا داسې بد خپل موټه د زنه د لان لکې نوز د دې موټي نه سیوا کته اخلی نو خیر ده او د موټی نه کمه ګیره دا شرن ګیرنی دیو جن ګیره کمول دته اهل علم فسق فجور یاد لګه لګه غونتی دا شرن ګیره نه دا د ګیره مقدار د ګورته وای منی سا ګیره زما دا الله د حبیبم غنا ګیره مبارک وا دا الله حبیب د ګیره نه بالکل ویختن دی اغستی کم حدیث کی چراغلی چی طولن عرزن بے غستر علماء لکلی دا حدیث ثابت نده دا اللہ دا حبیب گنا گی روا صحابہ تا چاوی تاسو لبسکا پتہ لگی دا چی ماس پخین و مازی گرم دا اللہ حبیب پا موس کی قرآت ہوئی نو بخاری شریف حدیث دیوی بے عزت را بے لحیتی وی موچی بشان قتل گی رو بخوزی دا ور تلاوت چی سوک کئی نو ګیرا سکی خوځي نو ایوې مونږ برستو نه قتل چې ګیرا مبارکه به خوځي دا نو د ګیری د پاره حد ده شریعت کې د ګیری حد ده هغه مطابق به ګیروي دیو جنا ګیرا پکار ده چې د شریعت مطابق سړې پریزي چې هغه یو موټه ده یو موټی نه پله د اهل علم اختلاف ده سو کوئی نا بیلی رتا سکو رئی دا باز اہل علمو دا باز لوی لویو محدیسینو گیری لوی وی دا پا دغی بنا دی دام خبر درست دا اسو کوئی جنا دا موٹی نا آپا لبا اخلی اللہ مالبانی اولوی محدیس تیر دے اغم دی طرف تلار دے چی دا موٹی نا سیوا واجب دی چی سڑے والی نو دا موٹی نا سیوا کی دا علماء اختلاف دے سو کوئی بس گیره دی پریخوا نو دی سر چیڑی بنا یبن امه ایزویه دمور زما منی سا گیره زما و سر زما اینی خشی تو بیشک ازی اریدم انت قول دا چی تاسو باو فرمائی فرقت بین بنی اسرائیل تابلتون را وستو په مند بنی اسرائیلو کې ولم ترقب قولی او انتظار دی نکوی نازم آتا. قال موسی علیہ السلام فرمایلو فما خطبک یا سامریو صدکارستا اے سامریا. فما خطبک یا سامریو صدکارستا اے سامریا چتا ګور داسخه جوړولو. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من نصر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. دی آیات تفسیر کی سوچ کا ایدلته او د جمهور قول له او یو د باز علماء قول له ابي اعظم مشایخ رحمه الله یو تحقیق کړه نه ناغی ته سوچو کئی. وراول ترجمه واوری. قال سامیری وینیو بسورتو لیدلی اما بما غلم یبسرو بهی چی دی لیدل نوکڑی پاغی سراب فقبستو قبضتن نو موٹی کی میرا آغست و قبضتن موٹی کی را آغستل یو موټه خار مې راغسته و بنا ثر الرسول دا غن خود اسد جبريل عليه السلام نا فنبستها نو دا مې دي سخيله په خلک ور غرزول یو. دا د عام جمهور مفسرین سره شه ده دای تفسیر ده ایو ما د جبريل السلام اسو کتو سامره و دي نور ورو کتل نو داغه د اس د خپې د لاندې کما خاور او امر هوا غستا او دغه خاور مې د اسخي تخله کې واچول ا بس د اوازونه شروع کړ. دا د جمهور مفسرین قول له وای مالی دلی وغه چې دی نو لیدلی ما جبرئیل السلام کتو چې په اس سور دی نظم ازره کې دا خبره را لچې د دې اس د خپو د لاندې دا خار راواله نو بسا مې دی لواچولا. دا قول جمهور مفسرینو ذکر کړي زموږ مشایخ ګوردا سه معنا کوي دا د ابو مسلم اصفهاني قول له اگر چې هغه ته نسبت علما کوي چې دا د معتزله نه دی اغه دا سمانا کوي. قال سامری ویلیو بصورتو زعالم شویم بما لم یبصرو به په هغه سچ دی پاغی نو عالمان شوی فقبستو قبضتن نو منگولی ملگولی وی منگولی لگول من اثر الرسول اے من اثر کا ایوہ الرسول پتابداری او پنخستائی دا اللہ پیغمبر چی موسیٰ علیہ السلام فنبستوها نما دا تابداری پریخی واور تاوکڑی میوا وکذالک سولت لی نفسی دارنگی دا خبرا خیستکڑی دا مات نفزما. دا اخیره معنا چې موارد زموږ مشایخ دې ته غوړه وایي ا دې دغه مخ کې معنا اگر چې دا د غنو سلفو نه منقوله ده خدای وایي دا اسرایلیات تي تار بوګن علما هم دې آیات باندې دغه شان علمی بحث کړي ا دا کوم تفسیر چې تاسو واورید اول ناغی وی دا منقول لے خوب اسرائیلیات و سرا دا اسرائیلیات تھی. اب دا بل تفسیر اگر چې دا ابو مسلم اصفهانی نا منقول لے اولما وی دا معتزلو نا دے خود معتزلو ار قول باطل نی بلکہ حق قول باطل لے چه دا خپل باطل مذهب دا تائید دا پار دے د خپل باطل مذهب د تایید د پاره چې کم قولی وی نو هغه باطل لې اګه داسې یو قول وی چې هغه د تحقیق دی ابل پل داسې مضبوط دلیلم نشتا. نو زمونږ دا استادان وای چې دغه د اسرایلیات نه دی. قال فذهب موسی علیہ السلام ورته فرمایلی وزا فان لك بشک تا د پاره سامریا فل حیات پجوند دنیا کې ان تقول لا مساس چت بوي مام مسکوي دا مساس دي دي کې مصدر دي د قتال پشان مساس د قتال پشان مصدر دي او دا منفی دے پلائی نفی جنس بانے خودی دے کی دا نفی نا نہی مراد دا نو لا تمسونی ولا امسو تمام مسکو زبتا نمسکو مانے دا سوا انت قول دا چت بوے لا مساس ما تلاس ملگ وی عزب تاسو تلاس نلگوم اباز حلیل مدام لیکلی چې چا بلاسو لگولو دے بم بیمار شو آغا بم بیمار شو دا یو سزا ورتا مقرر شو ٹھول مر دے دغشان یوازی گرزی دو ٹھول مر یوازی گرزی ات سر دا ٹھول خلقو حجرانو بائی کاتو وی دغشان د مبتدیعینو سر پکار دی زکا د بدعاتو جراسیم د لیونی سپی د جراسیمونم زیاد خطرناک دی نو دنا هجران پکار دی حدیث پاک کرا غلی مشکات شریف حدیث دی د مبتدی جراسیم د لیونی سپی د جراسیمونم زیاد خطرناک دی نو دا سی شینا با اڑخ کے هجران بکے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اتا د پاره او زید وادی دے لن تخلفا چی هرگز داغی نبرستو نکریشی وانظر گر ایلا الہی کالذی اغا معبود ستا حغتا زولتا علیه آکفا چی همیشہ ویتا علیه پا عبادت داغی آکفا قائم و دائم و لانوی لنو حرقنه قسم پا اللہ خام خاص و زوده ثم لنن سفنه بیا خام خالو زود لرا فی الیم من اسفا پا دریاب کی پا علو زول و سراب دلتی او اشکال علماء وارد کرے چی داسخے خود سرو زرو اسر زر خسو زینا بلکی ویلی کی گی نباز علماء تکلف کرے ویدے پسوان بانی او ریجولو ابیا غزراتی په سمندر کې والو زول او باز اهل علم لیکري چې دې تکلفات له ضرورت نشتا ایس خې د سروزر نسوځي نو زما اوستا نسوځي دا د نبی معجزه وا سره وسوځي دل هیرشوا او داغي هره په دریاب کې والو زولې لنحرقنه خامخاس و زودی سخیلرا ثم لننصفنه ابیا خامخا الو زوده فی الیم دائری ددی پا دم سمندر کی نصفا پا الو زولو سراب انما الہکم اللہ اللذی بیشک الہ و معبوس تاسو اللہ غزات تے لا الہ الا ہو چی نشتا بل عبادت و بندگی مستحق مگر دغا اللہ دے وسع کل شین علما فراخ دے اللہ ہر یوشی تدیلمنا کذالک دارنگی نقص علیکا بیانو منگ پتابان حبیب بن انبا اما قد سبق د خبرونو هاغن چی مخ کی تیر شوی دی اے دا مخ کی قومونو دا مخ کی انبیاء علیہم السلام حالات در تا ذکر کو وقد آتینا کاو بیشک درکڑی دی مونگتا تا ملدن ذکرا زمونگ دا طرف نا قرآن من اعرد عنہو چاچ مخو گرزولو دا دی کتابنا فانه يحمل يوم القيامه نبشك پور ته بکی دے پرز د قیامت وزرن بوج خالدین فيه همیشه وی پدې بوج کې وسا لهم يوم القيامه حملا او بدو ناکار وی دوی ته پرز د قیامت دا بوج او بار يوم ينفخ في الصور فكمر شيپوکې بو کړې شي پښوی لای کې ونحشر المجرمين او راجم بکو مجرمان یوم اذن پدغرز زرقا شنسترگی زرقا اے شنسترگی بے را پورتا کو پرزد کیا مدبانے را پورتا بکو دی پدغرز زرقا شنسترگی بعض علماء د زرق معنا کړو خلاف الکحل یو رانجو والسترگی بل به رانجو سترگی وی خړی پړی وی ځکه بعض علماء د خړوالی معنا کوي بعض سلف معنا کړي زرقا هړاند او د زرقا معنا بعض د لغت امامانو کړي تھگی وای دا سترگی د د تندې د وجې نزیړیږي د سترګو دا تورواله نه ده دا شینشي او تغییر پکې راشي د وجې د تندې نه بعضی وای د زرقانه مراد سترګې به کړوغې روزي زرقا سترگی بے کلوغ رو تی نو دا زرقا گنی مان آگانی علماء کرام کری دی راجم بکو مجرمان یوم ایدن پدور از زرقا و زرق خلاف الکحل یو دا رانجو سترگی چی رانجنی نو خڑی پڑی وی بگی پا خبر با او زرقا شنسترگی زرقا ڈاند زرقا تگی یا زرقا سترگی بے کلوغی رو تی وی یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبری بکی پخبل منس کے اللہ بستم یو بل تبوئی تاسو وخنو تیرکڑے پا قبرونو پا دنیا کے اللہ عشرا مگر لس رزی نحنو اعلمو منگا خپویگو بما یقولو نپاوچ دیوائی ایدی یقولو کلچ بوائی امثلهم طریقتا کامل ددوی نپاقل کے امثلهم طریقتا ارجههم عقلا او بو یغڑیر کامل ددوی نپاقل کے الا بستم الا یوما وخنو ترکڑی تاسو دنیا کے دا خیرت مقابله کی مگر یو رزوا ویسالونک تپوس کی تانا حبیبان الجبال پبارد غرنو کی فقل فرمایا ینصفها ربی نصفا وابن زیدی لر رب زما پالو زولو سرا فیدرهانو پریبزی دازمک کهان میدهان صف صفن صفا سترا لا ترى نبوینی فیها پدیز مکه کې ایوجن سکو غواله ولا امتا ونس پورتواله نب ټټواله نب پورتواله ټول ازم کا پرز د قیامت به هموار شي یوم ایذن فدار از یتبعون الداعیه روان بشی دی د بلون کی پسې اسرافیل علیہ السلام داعی سوک دیا بش ویله کی پوکې وای روان بشیدای د بلون کی پسې لا ایوج له نبې سکو غواله د بلون کی د بارا یا نبې سکو غواله د دی بلن د بارا د لهو زمیر داعی ته یادې دعا ته راځي ده وخشعت الاصوات چبش یوازونا للرحمن د رحمان روان دی فلا تسمعوا ناوبري الا همسا مگر आवाज ضرور او کشاره د قدمونو یا یوم ایدن پا دارز لا تنفع شفاعتو فائدہ بورن کی شفاعت الا من مگر آغچاتا ازین له الرحمنو چی جازت بکڑی اغت رحمن وردوی له قولا او رازی بی اللہ داغنا پا سبب دوینا دیمانو توحید. آیات کی گورا دوانا خبری دی چې د شافع نا با الله په وینا رضاوی یا چا د پاره چې شفاعت کی دیشی نو داغنه با الله راضی وی او دواړه خبرې درسي څوک به شفاعت کوي چې څوک ایمان سره تله ا د چا د پاره به کوي چې څوک د ایمان سره دنیا نه تله کافر نه شفاعت کولې شي ان د کافر د پاره شفاعت کی دیشی یعلم ما بین ایدیهم پوئی گی اللہ پاغس چی ددوین مخکی دی وما خلفهم آغا چی ددوین رستو دی ولا یحیدون بیهی علما احاتن شکول دا مخلوق پا اللہ بانی دجیحت دیلمنا وعنت الوجوه آجز بشی مخونا وعنت الوجوه آجز بشی مخونا للحي القيوم اغزات ته همیشه ژوند دی القيوم او د تمام مخلوقات تدبیر کون کړي وقد خاب بشکنا مراد ده من حمل ظلم ارغ سوق چی ځان سره شرک وړي ده او د شرک پاکی دی العیاذ بالله د دنیا نه لاړ ده ومن يعمل من الصالحات هرغه چا چې عمل کو د نیکو عملونو نا وهو مؤمن او حال دا دی چې دا نیک عمل کوون کې مؤمنو فلا يخاف ظلما نذيب يريغنا د ظلمنا ظلمنا مراسل د ګناهونو بزيات نکړي شي ولا حزما او نب يريغي د نقصان نا چګنی د نیکو کې بکمه راوستې شي د ظلمن مانوا نیکای د ګناهونه بسیوا نشي او حزما د نیکای بکبی نشي. امام ماوردی رحمه الله وای وای ظلم نه مراد دی دی کې منع الحق کله چې چانه ټول حق منې او حزم دی ته وای چې باز ته بنا کې وکذالک الله ایدارنګ انزلناه را لګل دې مونږه دا قران عربین قران په عربی ژبه کې وسرفنا فيه من الوعید بار بار بیان کړی دې مونږ په دې کې د یری د خبرونه د دنیا د عذاب او د آخرت د عذاب یری دي لعلهم یتقون دې د پاره چې د خلق ځان د کفر او ګناهونو نه بچو ساتي او یحدث لهم ذکرا یا وا چیدا قران پیدا کیدا قران دوی تا ذکرا سنصیحت پزړونو کې فتعال الله الملك الحق نو چد الله چې بادشاہ د په حق ولا تعجل بالقران د سنو چد کوم خبرې چې مشرکان د الله بارک وي ولا تعجل بالقران تلوار مکو په قران سره من قبل مخک د دین ان يقضى اليك وحيه دا چې پوره کړې شي تاسو ته وحي د دې ابتدا کې جبريل السلام چې په قران راړو نو د الله حبيب ور پسې زر زر وي چې مان صفاتي نشي الله ورته دې کې حکم کو چې تلوار مکو بلکه جبرئیل علیہ السلام چې وای نو تاسو ورته غوګونی سي ادا فکر مکوې چې سبا پاتیش تاسو پسینه کې جمع کول او د جبه نجاری کول زما زمواریدا وقر رب زدنی علما او فرمایا اے رب زما زیات کې مال را علم ور الله خپل حبيب ته حکم کړي چې د علم د زیاتوالي سوال وکا هر وخت سوال کوجربا د قران او سنت او استاد معرفت علم منورم سیوا کی نو د دې د ډیروالي سوال الله خپل حبيب ته وی کوا او فرمایا اے رب ازما زیدنی علما ما ته د قران او سنت علم نورم سیوا کی ولقد عهدنا الى ادم ابیشک حکم کړو مونږ آدم علیہ السلام ته عهد پس لکه جیلا راشی نو په معنا د امر او د وصیت وی حکم کړو مونږ آدم علیہ السلام ته من قبل د دې زمانه نمخ کی او د دې قران د نزول نمخ کی فنسیا نو دا غی نه هیر شوی ولم نجد له عزما نو مندل مونگ ایل رس عزم او قصو ارادا دادوونی میوی پا هیر خوڑنی و ایر شلتی نو پا هیر سڑے گنہگار نی دیده کی دا نسیا علماء دو مانا گانی کری اے ترکل امر والاہدہ دا قول د امام مجاهد او دا اکثر مفسرین دي او دویم دا د چیدیا نسیه په معنا د سهو دی او د نسیان دی ایرشیو دی او هغه سهو شویو و اذ قلنا للملائکه اسجدوا یاد کا وخت چې مو فرمایلیو ملائکو ته سجده وکیا د ملیه السلام ته فسجدو نو سجده کړو الا ابلیس مگر ابلیس نو کړی ابا انکار کړو فقلنا نو مو فرمایلیو یادم علیه السلام ان هاذا بیشک دا ابلیس عدو لک دشمن نستا ول زوجک استاد بیبی د پارا ګورل زوجک باندې بیا اعاده د لامکا و دا دشمنی ګورې د بیبی سره طبعا نه دا بلکې استقلال نه دا تا سره دشمنی دا او د بیبی سره مستقله دشمنی دا فلا یخرجنکما من الجنه نخام حادثا سرون باسی د جنت نا فتشقا ورن په تکلیف کې بوا کې شی دغه جنت کې خوارس تیار اتشقا دا په معنا د سړیوالي راځي مخې درلتي رم شو مانزلنا عليك القران لتشقا اي فتشقا فتت عبا بمتاعب الدنيا ستړې بشي پستړوالو د دنیا ادا داسې ستړې مقام نشي سو کوم د اخلاص نه دا د ستړو سره کتا زوی جمو په درس تړې شو سو کو زه خو را پاسې دا وتا نه سي واستړې څوک په لوبستړې څوک په دروغ ویلوستړې شو څوک په ګناهونو ستړې شو شکر وبا سي چې په دین ستړې شوې دا زه د ستړو دې او څوک دې شکر وبا سي چې په دین ستړې شو کله دلته څوک د مګیر نشتا فتشقا ورنستړې بشي پستړې والی د دنیا ان لک بشکتا د پارا پدی جنت کی دادی الله تجوع فیها چوګه کیږي بنا پدی کی ولا تارا ان ببی جامو کیږي بی بربندی کی بنا وانک بشکت شی لا تزمو فیها تګه کیږي بنا پدی کی ولا تدحا او تا ته بنور او ګرمی نرسیږي تا ته بنور او ګرمی نرسیږي اپا دی که اس قسم تکلیف منی وانکاو بیشکت چی لا تزمو فی ها ولا تزها تبت که کی گنا او تا تا گرمی بن رسیگی ٹول با آرام و آراموی اے جنت کی نشپشتا نپکی درازی دا سنورشتا و ایدا بدا سیوی لکد سبات دا موس چوشینور لا را خطل نه ده او د موسم بهار سبا یاد ای نور بس را خطو ته نږدې ده داسې موسم به د جنت نه بش پوي ان نه پکې رځوي امام ابو العالی از سلف و ندی دی وی نهار الجنه ها کزا وی دی جنت رز بسنگی وی دا موس چی دی سباوشی نور لا را خطل ندی فوسوس ایلیه شیطانو وسوسا چولی و آدم علیه السلام تا شیطان قال شیطان ویلیو یا آدم اے آدم علیه السلام حل دلکا آیا خبردار در تندر کم علا شجرت الخلی پوونی دا میشگی رئی ویددی اونی میوه چه اخری کنا نامیشب پا جنت کی وملک نودا سی بادشاہی لا یبلا چی زڑی گی ونا فاکلا منها خوراک کڑو دی دوارو آدم و حل احوال مسلام دی اونینا فبدت لهما سوآتهما سرگنشیو دی دوارو تا بدنون دی دوارو و توفیقا شروشیو دا دوارا یخشفان علیهما را جختو لی دوارو پخپلو زانونو من ورق الجنه د پانو د جنتنا او یو بلی زان نا پا پانو پتونو و عصوا آدم ربه فغواب دیه کی گورا آدم علیه السلام تے دا عصیان نسبت کڑے مخکی تیر شل جدا خطاو نسیانو دیتا دا عصوان تابیرو لیوکو ندلتا مفسرینو دا حضرت جنید قول ذکر کڑے ولقد احسن الجنید حیث قال حسنات الابرار سیئات المقربین وَإِذَا نِكَانُ عَامُ نِكَانُ نِكَي دَادَ مُقَرَّبِينُ گُنَاهُنَ حِسَابِيگِ اے ما تاک پہیر او کارو کو نتب اے جی بس داغو سواب پہ اگٹر نبی پہیرم پہ بوج رازی انبیاء و شان لوئے دا اب ایدہ قائدہ بیاد ہے حسنات الابرار سیئات المقربین دا عامو نیکان چستا نیکی وئی نو مقربین اگی تسوئی اگر چې مثال ذکر کوم علاوه په مسله پويږي و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره خپل شاگرد کافر او د جامو مبارک خبره کوله چې د کفار د ملک نه جامه را لا ظاهری به پلیتی نشتا نو دا پاکی دی کنا نو امام سے فتوا دا و چې او پاکی ظاهری تا جامه واغسته د کفار او د ملک نه راغلی سه پلیتی نشتا پاکه دا نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته چې په خپل موسکه چې د جواز و یغه له استاد کې نو کوم د دې کې به شوکم څه پوښوي په خبرو کوم په نو شي جوس حسنات الابرار سیئات المق وی ز استاد کې نو کوم د دې کې به شوکم دا د مثال په تور استاد شاګرد ته خبرو کا نبی علیہ السلام سو میاشتې دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ په کور کې ملماو نه یوزل ای خزی خاون بدا سکول چې جوټه به خوړه دیو جن اهل علم دا لیکلی و یواز لوخ صفا کول ګور سنت نه پکې پر خودلم سنت دی کسو کتاب سی خوري نبی رحم السلام نه په پاتې شو دی بخوړو دبل سنتم زکای یواز سټلی سنت نه دی کسو کتاب سی خوري او هغه خګړی نو پر خدلم سړي پیغمبر علیہ السلام پر خدای به جوټه خوړو دیوزل الله حبیب وړو خوړل نو دای خفشل داولی د الله حبیب تاسو یو خره ایمان نه خوړل زدا هغه چا سره مناجات کوم چې تاسو نه کوي ما ته ملائک راځي ادي کې کچوږي او پیاز وبوي نه نو د الله حبیب نو خوړی ته تاسو یو خره دا و اسوا نسبت ورته د اید شان مطابق کوي اگر چې هیر گناه نه دا و اسوا ادم ربه فغوا دیو جن زمغو لما دا ستابیر کوي ترک اولا کړو ادم علیه السلام د خپل رب فغوا نو زندگی د پریشانای شوی وا لفظ غواسب را کی راضی دلته مفسرین لیکلی وی غور رجل ای دول عن مطلوبه د مقصد نه چې خطا شي ما مقصد د آدم علی السلام سو امیشه جنت کې پاتې کېدل او چې دونه میوه او خورا فغوا اذ ول عن مطلوبه وهو الخلود اغا میشه پاتې کېدل په جنت کې ثم اجتباه ربو بیا غرکڑ وغویلر رب داغوی فتاب علیه نو اللہ محربانی کڑی وپاغی و دو توبی توفیقی ورکڑ وحدا اولاری ورط سمکڑی و قال احبتوا منها فرمائلی و رب العالمین کوشی دوارد دی جنتنا جمیعا طول بعدکم لبعد عدون باز استاسو دا پارد بازی دشمنان بی فإما يأتينكم مني هدى كشر راشتا ست زما د طرف نه هدايت كتاب الله او پیغمبر راغه فمن تبع هدايا سوق روان شو زما د کتاب پس علم او عملا فلا يدل دب گمراكي کی نه دنیا کې ولا يشقى او دب بدبخت کیږي نه په اخرت کې ای څوک چې د قران علم او عمل پس روان شو الله ور سره دوه وادي وکي دنیا کې بده گمراه کیږي نه او آخرت کې بسی دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما د آیات معنا کوي وای اجار الله تابع القران من ايد الا في الدنيا او يشقى في الاخره پناہی ورکڑی اللہ آغا چاہتا چی قرآن پس روان دے دے با دنیا کی گمراہ کی گینا او خیرت کی با بدبخت کی گینا ومن آردوان ذکری چاچ مخو گرزولو زما دے کتابنا اگر دے اعراض مراتب دی ہر مرتبہ پا خپل خپل درجہ کی دا ګره یو مرتبه د اعراض داد چې نیمه ایمان نه راړې لکه اعراض د کافر یو دا چې منی چې دا د الله کتاب د خو عمل پې نه کې یو دا منی خو فیصله پې نه لکه ټول دنیا کې مسلمانان نن کتاب الله منی وګوره فیصله پې نشته د قانون شری مطابق یا یو سړی ګوره منی لولیم خواملی پی نشتا نو دا ټول په خپل مرتبه کې اعراض ده ومن اعرض عن ذکری چا چې مخ واړو لو زما د کتاب نه تلاوت نه کوي د دې علم نه حاصلې پدې عمل نه کوي پدې فیصله نه کوي ادا د سراډو منینا فإن له معيشة دونكا د پاره به ژوند لنګ ژوند به ټول د مصیبتونو وی ژوند به ټول د پریشانو وی ژوند به ټول سوي دا بلن تنګ وی دا به د پریشانو وی ای دنیا اکبار سډيري خود د دزره خوشحالي بني اباد وی معيشه تندون کنه ده مگر په قبر کې ای دا د قبر غ ژوند یادای د د پاره ب ژوند وی تن ای په قبر کې بده په عذابونو کې مبتلا وی و نحشره راپور ته بکو دے یوم القیامت پرز د قیامت د قبر نه اعمالن قال وای بده رب رب زما لم حشرتنی اعما اولی د راپور ته کمزړن وقد کنت بصیرا ازو خو دنیا کی لیدون کیوم تبا خو غٹی غٹی سترگیوی قال رب العالمین بورتو فرمائی کذالک دارنگی اتت کا آیاتنا راغلی اتا تا آیاتنا زمونگا فنسیتا تا ہر کڑیو اتا پریخی و عمل لپنکولو و کذالک اليوم تنسا او دارنگی نن رست ہر کڑیشوی او تم پریخو دیشوی وکذالک الله فرمای دارنګي نجزی سزا ورکو مونږه بناغ چاته اسرفا چې زیاته کړه دے ولم يؤمن بآيات ربه ایمان نه دروړه پایا تونو د خپل رب ولعذاب الاخره اشد خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی و ابقا او همیشه دی افلم يهدي لهم د دې ضمیر اغفائل دې يهدي کی شراجه دې الله تا آیا الله آیا ندی خودلی الله دوی تا دایته بیان نه کړي نو ضمیر د دې آغا فاعل دې يهدي راجه دې الله تا او لهم ضمیر مشرکان و تراجی دے افلم یهدی لهم آیا بیان ندیکڑے اللہ دی مشرکان و تا کم احلکنا قبلهم چی سمر احلاکڑی دی ممخ کی ددوینا من القرونی دی قومنو دی پیڑونا یمشون فی مساکنهم چی دی زیرا زید آغی پکندراتو کی چې سفر کوي په دې قومونو تیریږي را تیریږي ان فی ذلک بیشک په دې کې آیات خامخا نشانات او دلائل دې عبرت لهول النها د پار د خوندانو د عقلونو ولولا کلمه کچر نه هغه حکم سبقت چړوان دې تیر شوه دې مې ربک استاد رب د طرفنا اغه سو حکم دی چې الله د هر چا فیصله خیرت ترسته کوي لکان لزاما نو عذاب لازم د دوی سرا واجل مسما او کني ته معلومه نه نو بس عذاب په دې کافر راغلی وي فصبر صبر او حبیب علاما یقولون فاغسوان صبر او چې دی وای وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا سرد صفاتو بیانولو دخبل ربنا قبل طلوع الشمس مخکد خطودن ورنا وقبل غروبها او مخکد پریوتودن ورنا اور دی آیات کی پنز منزو نجمع کری دنور خطون مخکد سبا مزده وقبل غروبها دوبیدون مخکد مازیگر مزده ومن آنا الليل او پاوقات د شپې کې پاوقات د شپې کې د کیغه نور منځونه رال اې د ما خام او مسخوتن فسبح ند الله پاکي بیان وا و اطراف النهار او په اطراف د رس کې مسخین او مازیګر مز لعلك ترضى خام خاطب راضی او خوشحال شي نو آیات کی د پنزو منزو نو ذکر ده ولا تمدن عینه کا موگ دا واخ پلستر گی دی الا ما حغستا متعنا بی چی فائده ور کڑی مون پاغی سرا ازواجن جوڑو جوڑو تا من هم ده دی کافرنا زهرت الحیات الدنیا چی دا زیب و زینت و نمائش ده جوند دنیا ده لنفتنهم فی دې د پاره چې امتحان واخلو موږ د دوی په دې کې ورزق ربک او رزق د رب ستا چې کومه اخرت کې تاسو ل جمع کړې یا رزق د رب ستا چې په دنیا کې کوم هدایت او نبوت او پیغمبري تاسو ته درکړې خیر او ابقا دا ورد او همیشه دې وامر اهلک بالصلات حکم کا وخپل اهل و عیال تدموز واستبر علیها اپ خپلم پدی امی شواله کوا دا هر چاته وای چې مسکه نوبال بچتم وایا چې د مز وخت دی دیتم دعوت ورکا دیم د خو برا پاسوا لا نسالک رزقا مون نغواړو تا نه رزق نحنو نرزقو کمون رزق در کوتا تا والعاقبت للتقوى اخیری د خیر انجام دا د پرزگارو تقوى والو د پار دے وقالو ایدا کافر لولا یاتینا بی آیت اولی راتلل نکی منتدا پیغمبر بی آیت من ربی پیو موجزی سرد طرف درب ددوینا اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا ایان در آغل دویتا بینتو ما خکار دلیلون هاغا فی الصحف الاولا چیو پا کتابون رنبنو کی اے دا بینی نمرات بازی علماء وی قرآن دے او د صحف اولا نا تورات انجیل او ټول اسماني کتابونه دي آیا نه د راغل دوی تخکارا دلیل هغه فی صحف الاولا چې داغي ذکر په دې کتابونو ډمبنو کېو په خوانو کتابونو کې د قران حکیم ذکر خیرو اولم تأتهم آیا ندر آغل دوی تا بینتو ما خکار دلیل هاغا فی الصحف الاولا چیو پا کتابو نڈن بنو کی آد قرآن او دا اللہ دا حبیب دراتلو بشارتو ولو انا اہلکناهم کچروی منگا چی حلاک کڑے مویدوی بی عذاب ان پازاب سر من قبلی ہی د من قبلی هی زمیر راجی دی دی بینه تا خو تذکیر د زمیر پا دی تبار دی چه دا بینه پا مانا د برهان دی د من قبلی هی زمیر دی بینه تو تا راجی دی خو تذکیر پا اعتبار دی دی چه بینه پا مانا د برهان دی کچری مونگ دی حلاک کڑه و پازاب سرا من قبلی مخ کی درات لود دی قرآن لقالو نخام خادی کافر بسبا دا سویلے او عذر بے پشکولے ربنا ایز منگ ربا لولا ارسلتی لینا رسولا تاولی رالی گلون منگ تخبل پیغمبر فنتبع آیاتکا نمونگ بروان شوی وستاد آیاتونو پسی من قبل مخ کی ددینا ان ذل و نخزا مخ کی د ذلیل کی دو در اسوا کی دو زمنا اگر ان ذل و نخزا دوارا رسوایی توئی نو د تکرار دف مفسرین دا سکڑے من قبل ان ذل بالعذاب فی الدنیا مخ کی د دینا چې مونږ ذلیل شو په عذاب سره په دنیا کې و نخزا او مخکې د زړه سوا کې د زبغنا په دن کې دو سر اور د جهنم تا قل فرمایا کل متربس طول انتظار کوي فتربسو نتاسم انتظار کوي فستعلمون ازر د چ پوها بشیتاسو من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خاوندان د لارې برابرې و من اهتدا او څوک دی چې هغه په هدایت دی او په سملار دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین اللهم انا نسالک بان نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اله العالمين زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمون د ټول والدين او تا اصول فروع تا مشایخ او استادان او تا امرو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله د خپل کتاب علم فهم مونگ ٹولو ترا نصیب کے او زمونگ دا خواری او محنت زمونگ دا پارا او د تمام انسانیت او جن دا پارا تر قیامت اللہ دا خیر او د ہدایت او ذریعہ او گرزے اللہ سمر بیماران دی کورونو اسپتالونو کے اللہ تٹولو تشفائے کاملہ عاجل ور نصیب کے اللہ کے زمونگ دا مدرسی طلبا دی یا که طالبات دی یا که نور مسلمانان په دنیا کې بیماران دي تو ورت شفای کامل عاجل ور نصیب کی الله تمام امت ته ہدایت کی دا الله د حبیب سمر امت دے ک انسانان دی ک پیریان دی الله تو ورت ہدایت کی او تی د خپل کتاب او د دین په لار روان کی الہ العالمین زمون د ټولو حاضرین او غایبینو دینی دنیوی حاجتونه تر سره کی او څومره پریشانای دي دینی او دنیوی الله غټول ختم کی بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کی د مسلمانانو په منځ کې دشمنی طرف غنای الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کی یا رب کریم د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي دا مسلمانان په دې اسلامي ملکونو کې د څومره مصائب او پریشانو سره مخ لیدي الله دا ټول پریشانۍ ختم کړي الله زموږ د دورې تفسیر او د دین ټول کارونه په خیر عافیت اختتام ته ورسه او الله دا زموږ او د ټول اوریدونکو د پاره د خپل رضا او سبب الٰه العالمین جوړ کړي الله زموږ د طلباء طالبات چې د ساره نصادي کتاب ته ناشتي با عمل عالمان ته با ادب جوړ کی او د دین خدمات ته الله د اخلاق او په دایره کې تن نظر نواخلي الله د هر قسم افراط او تفریط نه اوساته د اعتدال او د استقامت په لار روان کی کم مسلمانان زموند دي طلباو په خوراک او اسکا او د مدرسې په دینورو اخراجاتو کې منډې ترړې وای یا الٰه العالمینا تی په مال اولاد کې خیر او برکات واشه چا چې مخ کې کړي وفات دی الله تداغي اجرونه ورکي اچا کول او کمزوري پی راغلي الله د حلال رزق لارې ورته کولاو کې اسو کوس لګیا دی الله په مال اولاد کې خیر او برکات واشه اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی